الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے ضیاء درود و سلام جس میں 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں درود شریف کی فضیلت سے متعلق، اس میں پانچواں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، بلکہ پانچویں حدیث پاک ہے، نماز کے بعد حمد و ثنا، نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، دوران مدنی مذاکرہ ٹیک لگانے سے بچوں گا، کیونکہ جب علم دین کی باتیں بتائی جا رہی ہوں تو اس وقت ٹیک لگانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ فتح و رضویہ شریف میں، فتح و رضویہ شریف جلد 12 صفحہ 170، فتح و رضویہ جلد 12 صفحہ 170 اور 171 میں ہے، یعنی میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے طریقہ محمدیہ وغیرہ سے جو نقل کیا ہے اس میں یہ بھی ہے، جو مجلس وعظ میں بیٹھا ہو اسے بھی بات کرنا گناہ ہے اگر چاہے استائی ہو، اسی طرح صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت و جنبش کرنا، کھڑا ہو جانا یا تکیہ یعنی ٹیک لگا لینا، اور یہ سب گستاخی و بے ادبی اور ہلکا پن، خفیف الحرکاتی یعنی گھٹیا حرکت اور جلد بازی اور حماقت ہے، بلکہ لازم یہی ہے کہ اسی کی طرف توجہ کیے، خاموش کان لگائے سنتے رہیں، یہاں تک کہ اس کا کلام ختم ہو، اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں، نہ کوئی جنبش یعنی ہل جل، نہ اصلا کچھ بات کریں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہ جزئیہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جب واز میں مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی گستاخی و بے ادبی و گناہ ٹھہرے تو غل مچانا گالیاں بکنا کس قدر سخت توہین ہوگا. یہ توہین اس عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت باز کرتا ہے، بلکہ اصل دین اسلام اور خود ہمارے نبی اکرم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی توہین ٹھہرے گی کہ مسند وعاظ اصل مسند حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. تو جب بھی کوئی عالم سنت وغیرہ بیان کرے، قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرے، تو جو حاضر ہیں سننے والے وہ توجہ کے ساتھ سنیں. ٹیک لگانے کو بھی اللہ حضرت نے منع فرمایا، بات کرنا، اشارے کرنا، کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جس سے خود بھی بیان سننے میں اس کے غفلت ہو جائے، غلط فہمی ہو جائے، دوسروں کو بھی اس سے کوئی تکلیف پہنچے. ہر طرح کی مطلب لینے کے اس طرح کی جو ترکیب آؤٹ کرتی ہو بیان سننے میں اس سے بچے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورت سمجھ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت اداء سنت بات کرتے ہوں مسکراتا رہوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں بابارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، خصوصاً ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً امام اعظم غوث اعظم امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، خصوصاً بالخصوص شہیدان و اسیران نے کربلا، جمیع اہل بیت طہار، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق بلبلے روضہ رسول حاجی مشتاق، مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، چاند رات کو بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات اور ماہ قفل مدینہ کی عاملات و عاملین، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1435 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی دسویں شب اور عشرہ رحمت کی آخری رات ہے۔ بذریعہ اوبی وین کوٹ سلطان ضلع لیہ پاک حسینی کابینہ سے حاضرین مدنی مذاکرہ کے نام بذریعہ قرآن اندازی مدینہ شریف کی حاضری کا ٹکٹ بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ، یہ لکھا ہوا ہے۔ بذریعہ انٹرنیٹ مدنی مذاکرے میں شرکت اتار آباد پاک سرہندی کابینہ، مجالس کی شرکت جو ہونی ہے، مجلس لنگر رسائل مکتبۃ المدینہ اور مکتبۃ المدینہ کے بستے، آئندہ کل اوبی وین گھوٹ کی پاک جزولی کابینہ اور پنیالہ شریف ضلع ڈیرہ اسماعیل خان پاک ازہری کابینہ، آئندہ کل مجلس وکلا اور جزیز کی خصوصیت۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد کاشف اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ مار روڈ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں۔ میں پہلے غصہ بہت کرتا تھا، جب سے میں نے آپ کا رسالہ غصے کا علاج پڑھا ہے تب سے میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پیارے باپا جان، یہ تو شیطان سے بھی چار ہاتھ آگے ہیں، اس طرح کہنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین و ایجاکم۔ یہ محاورہ مطلب کہ یہ شیطان سے بھی دو قدم آگے ہے، یعنی کہ جو بہت زیادہ شرارتیں کرے نا یا بہت زیادہ خرابیاں کرے اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ اگر بلا وجہ کسی کو اس طرح بولا ہے یا ویسے ہی اگر کسی کے بارے میں بولیں گے تو دل آزاری اس کی ہونی ہے، تو اس لیے مسلمان کی دل آزاری نہ کی جائے، گناہ ہے۔ تو اس لیے کسی مسلمان کے بارے میں ایسا نہ کہا جائے کہ یہ شیطان سے دو قدم آگے ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پاپا یہ وہ نا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ابھی جیسے آپ نے نیتوں سے پہلے جو اعلان بھی کیا تاریخ وغیرہ کا کہ آج عشرہ رحمت کی آخری شب ہے، اور غور کرتے ہیں تو بالکل وہ دیکھتے ہی دیکھتے آخری شب آ گئی۔ ہاں اگر کل ہم زندہ رہ کر رمضان کو پاتے بھی ہیں تو یقیناً کل یہ آخری شب آج کی عشرہ رحمت کی یہ ہمیں کب نصیب ہوگی۔ اب ایک عجیب سی کیفیت ہے، ملی جلی سی، آج کچھ ماحول بھی کچھ ایسا بنا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک اس طرف توجہ جاتی ہے کہ ابھی چاند دیکھا تھا اور ابھی یہ ہے کہ یہ رخصت ہو رہا ہے عشرہ رحمت، اللہ تعالی ہم سب کو غم رمضان نصیب فرمائے. آمین. اور اس کے جلد جلد گزر جانے کا اللہ تعالی میں احساس عطا فرمائے. آمین. بہت تیزی کے ساتھ یہ گزرتا جا رہا ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. اور ابھی تک اگر ہم غور کریں تو حالت کو بہتر نہیں ہو رہی ہماری. اور یہ ماہ وہ ماہ ہے جس میں ہمیں بخشش کا پروانہ پانا ہے اللہ کی رحمت سے, مگر غفلت کا پردہ چاک نہیں ہو رہا, کیفیت ہماری بہتر نہیں ہو رہی. کاش حشرہ رحمت کی یہ رات ہم اللہ کو راضی کرنے میں کبھی کامیاب ہوں, اور یہ اشرہ رحمت ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو. واقعی آئے غفلت میں اس کو گزارا اور یہ آج ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے, اور آج ہم اس کی آخری شب کو پا رہے ہیں. اشرہ رحمت کوچ پر ہے اور غفلت میری عروج پر ہے. ہے کوچ عشرہ رحمت کی عن قریب اب آ, قریب اب آ, عطا ہو غم مہ رمضان کا عطا یا رب, عطا ہو غم مہ رمضان کا عطا کو پا لیا ہم نے, کرم سے اشارہ رحمت کو پا لیا ہم نے, تو بخش اشارہ رحمت کا واسطہ واسطہ یا رب, تو بخش عشرہ رحمت کا واسطہ یا رب, ہے کوچ عشرہ رحمت کی قریب اب آ, عطا ہو غم مہ رمضان کا عطا یا رب, عطا ہو غم مہ رمضان کا عطا یا رب, عطا ماہ رمضان کا عطا یا رب, عطا ہو غم

ماہ رمضان کے صدقے میں ہماری مغفرت بخشے وہ ہمیں شامل فرما دے مولا اپنی رحمت سے ہمیں قبول فرما لے ہمیں محروم نہ رکھ ہمیں محروم نہ رکھ ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا گناہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، عشرہ رحمت کی آخری شب کو آئیے، ہم توبہ کی طرف بڑھتے ہیں. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. مدنی مذاکرے میں الحمدللہ توبہ کی بھی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توبہ کے بعد، توبہ کرتے ہی ہمیں اس گوشے پاک کا مرید بھی بنایا جاتا ہے جو فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے کرم کی بات ہے، جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہے وہ مرید بن جائیں. اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے. مرید بن گئے، بس بن گئے، بزرگوں سے نسبت ہو گئی، بزرگوں کی برکتیں ملتی ہیں، تعلق جڑتا ہے. دنیا میں لوگ تعلق جوڑتے ہیں دوسرے کے ساتھ، بزرگوں سے تعلق جڑے گا، دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے ان شاء اللہ تعالی. اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت لے لیں غوث پاک کی، تو کیا ہی شان ہے. امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کی غلامی حاصل ہونے کی بھی اپنی برکتیں ہیں. جو امیر سنت کے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں تو جو ان کے پیر صاحب ہیں، پیر صاحب رہیں گے، امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. ایک دن کا بچہ بھی بے پیرا نہ چھوڑیں. گھر والوں کو، پڑوسیوں کو، سب کو جو پیغامات آئے ہیں اس میں بھی، جنہوں نے مرید بننے کا کہا ہے، جنہوں نے بچوں کو مرید بنانے کا بھی پیغام دیا ہے، بچوں کے نام ایس ایم ایس کے ذریعے بھیج دیں، قریبی کسی ذمہ دار کو دے دیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کو بھی مریدوں میں داخل کر لیا جائے گا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی مرید بنانے کا باقاعدہ ایک حصہ بنایا گیا ہے. امیر سنت سے عرض کرتا ہوں سب کو توبہ بھی کروائیں اور اپنا مرید بھی بنا دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور

صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تو آپ نے ایک ماشاء اللہ ایک وظیفہ عطا فرما دیا, اللہ عمل کا جذبہ بھی نصیب فرمائے, لیکن کیا اس پر کچھ مدری پھول نہیں دیں گے کہ ہمارے یہاں کچھ اس طرح کے انداز اور عادت اور اتوار ہیں یا رسم و رواج ہیں جن میں اخراجات بھی شامل ہیں, جس کی وجہ سے بھی بیٹیاں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے نہیں ہو پا رہے, شادیاں مشکل ہو گئی ہیں اور مہنگی ہو گئی ہیں, یا پھر ڈیمانڈ بڑھ گئی ہیں, جیسے کہ روایتوں میں جیسے آتا ہے کہ جب تمہیں کوئی ایسا شخص پیغام نکاح دے جو دیندار ہو, جس کے اخلاق تمہیں پسند ہو, تو اسے شادی کروا دو ورنہ زمین میں فتنے فساد برپا ہوں گے. تو اب ڈیمانڈ اور خواہشات اور فرمائشیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ اس سے بھی بعض اوقات یہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں, یا بعض اوقات اسلامی بہنیں بولوں یا میں لڑکیاں بولوں, کچھ ان کی بھی کچھ اس طرح کی ڈیمانڈ اور فرمائشیں اور چوائس آ جاتی ہے کہ پھر ایسا کہاں سے ڈھونڈیں اور کہاں سے لائیں. تو اس پر اگر کچھ مدنی پھول بھی عطا فرما دیں, اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی وجوہات ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ یہ اچھی باتیں کی کہ یعنی ایسا لگتا ہے کہ یوں کہا جائے کہ اپنے ہاتھوں کے کیے کا علاج نہیں ہے, کیونکہ یہ جتنے نکاح میں سپیڈ بریکر لگے ہوئے نا اطراف میں, ان میں اسی طرح کی وجوہات زیادہ دیکھی جاتی ہیں کہ اگر کوئی واقعی بیچارہ شریعت کا پابند ہے, مدنی حلیے والا ہے اور غریب آدمی ہے, اس کو اس سے نکاح نہیں کریں گے, بلکہ مالدار ہو چاہے سود خوار ہو, ہو مالدار, حرام کماتا ہو, ہو مالدار, سودی ادارے میں وہ کام کر کے کما کے لاتا ہو, وہ چل جائے گا. مگر یہ پتا چلے کہ مسجد کی امامت کرتا ہے یا مؤذن ہے تو وہ نہیں چلے گا. یہ تو اب پھر شاید یہ اپنے ہاتھوں کا کیا ہے کہ اس طرح کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب یہ کہ ہر ایک اس طرح کا نہیں ہے, کچھ گھرانے ایسے ضرور ہیں کہ جو صرف اور صرف مذہبی رشتہ ہی پسند کرتے ہیں, شریعت کا پابند رشتہ ہی پسند کرتے ہیں, تو وہ بھی بیچارے لپیٹ میں ہیں اس کی. مگر ایسے ایسا رشتہ پسند کرنے والوں کی تعداد اپنے کہیں تو آٹے میں نمک کے برابر. اور یہ بھی میں یہ کہوں گا کہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ اب یہ سوچ پیدا ہوئی کہ مذہبی ہو, مدنی ماحول میں رشتہ ہو, ورنہ دعوت اسلامی سے پہلے کا جو مجھے تجربہ ہے کہ جو مطلب رکاوٹیں مذہبی آدمی کے لیے نکاح کے لیے تھی نا, اسے میں خود گزرا ہوں, یہ پتہ ہے کہ کتنی رکاوٹیں تھیں. تو اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ مدنی معاشرہ بن جائے, سنتوں کا پابند معاشرہ بن جائے, تو یہ رکاوٹیں انشاءاللہ بہت کم ہو جائیں گی. لیکن اب وہ آوے گا ہوا بگڑا ہوا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کیا لڑکی والے کیا لڑکے والے. اب لڑکی اگر چاہتی بھی ہے کہ میں مدنی ماحول میں شادی کروں تو ماں باپ نہیں مانتے, ماں باپ اگر مانتے تو خاندان والے نہیں مانتے, ان سے مطلب بھی رکھنی ہے بنا کر. اس طرح لڑکے والوں کا معاملہ کہ گھر والے چاہتے ہیں کہ مدنی ماحول کی ہو, تو لڑکا ماڈرن ہوتا ہے, وہ تیار نہیں ہوا, اس کو ماڈرن چاہیے, تو یوں بہت بری حالت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, آمین, اور ہم حسن اور دولت ہی کو معیار بنانے کے بجائے کاش دینداری کو فوقیت دیں, اولیت دیں, تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. رحمت اللہ وبرکاتہ. جنسی اور رومانی ڈائجسٹ وغیرہ پڑھ کر یا بہودہ تصاویر دیکھ کر کوئی بری حرکت یا عادت میں مبتلا ہو جائے تو کیا اس کا وبال بیچنے والے پر آئے گا؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. بابا آج مکتبۃ المدینہ مجلس لنگر رسائل اور ان کے تحت کئی مقامات پر بھی اطلاع ہے کہ بک اسٹال والے اور اخبارات بیچنے والے اس طرح کے بھی اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے یہ ہمارے اسلامی بھائی ملک بھر میں مطلب جمع ہو کر کئی مقامات کی اطلاع ہے کہ یہ سن رہے ہیں. اس طرح کا لٹریچر اگر لکھنا چھاپنا اور بیچنا بند کر دیا جائے تو ہمارا معاشرہ شاید بہت ساری برائیوں سے بچ جائے. تو اس معاشرے کو تباہ کرنے میں اس طرح کے عناصر کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ اس طرح کے مطلب آرٹیکل لکھتے ہیں, اس طرح کے رومانی اور جنسی رومانی ناول لکھتے ہیں, کہانیاں لکھتے ہیں اور یہ لوگ پڑھتے ہیں, نوجوان پڑھتے ہیں اور ان کے جذبات میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اور نہ ہونے کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی کتابیں, اس طرح کے رسالے, اس طرح کے آرٹیکل اخباروں کے لیے نہ لکھیں نہ چھاپیں. اخبار والوں کو بھی چاہیے کہ وہ مل جل کر سر جوڑ کر بیٹھے کہ ہماری زندگی کتنی, آخر کیوں ہم مل جل کر امت کو تباہی کے گڑھے میں دھکیلتے چلے جا رہے ہیں. صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق اگر اخبارات سب آ جائیں, جتنے ماہنامے ہیں, جتنے رسائل ہیں, جرائد ہیں, یہ سب اگر اسلام کے رنگ میں رنگ جائیں نا, اور اسی طرح جو الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ادارے ہیں یا چینلز ہیں, یہ سب کے سب صحیح معنوں میں اگر اسلامی اصولوں پر آ جائیں تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے. لیکن اب چاروں طرف سے زد پڑ رہی ہے اور اس طرح مطلب یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ جذبات نوجوانوں کے بھڑکتے ہیں تو کبھی اس کے مجازی کے چکر میں جا پڑتے ہیں, کبھی کچھ کا کچھ کر ہی ڈالتے ہیں. اب اس کا کہنے کی ضرورت نہیں, کنواری ماؤں کی بھی کثرت ہے ہمارے یہاں, کنواری ماں کنوارے باپ کے بغیر بننے سے رہی. تو دونوں طرف سے مطلب جب برائی ہوئی تو ہی بچہ کچرا کنڈی پر ملا نا, کچرا کنڈی پر پھینک ہی دیتے ہیں نا, کیسی ظالمہ ماں ہوگی, کیسا ظالم باپ ہوگا. اگرچہ غیر قانونی ماں باپ ہیں لیکن اس بچے کا تو بیچارے کا کوئی قصور نہیں نا, کبھی گلا گھونٹ کے مار کے اس کو پھینکاتے ہیں کچرا کنڈی پر. توبہ توبہ توبہ. تو اگر ہمارا میڈیا درست ہو جائے نا, پیپر میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یہ سب اگر دیانتدار ہو جائے اور 100% شریعت کے مطابق یہ چل پڑے نا, تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم پوری دنیا پر مطلب ایک اسلام کا دبدبا بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن جو کچھ ہو رہا آپ کو پتہ ہے, ہماری ان باتوں کو سننا کس نے, اور سن کر بھی اس میں سے تنقید کا پہلو ہی نکالنا ہے کہ دنیا ترقی کر گئی ہے, دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور یہ کسی دقیانوسی باتیں لے کے بیٹھے ہیں لوگ مدنی چینل والے. چاند پر تم پہنچے ہو, پہنچنے والے پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا, تم نے دیکھا ہے آپ چاند پر پہنچنے والوں کی ریس کرتے ہیں اور ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جو چاند سے بھی ورا الورا تشریف لے گئے, وہ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ ازہری علیہ رحمت اللہ القوی, جو صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت کے شہزادے تھے, تو ان کا شعر ہے جو انہوں نے اعلی حضرت کے عرس کے موقع پر دار العلوم امجدیہ میں مشاعرے میں کہا تھا. کہتے ہیں چاند پہ سطحے کی انسان گیا, یعنی کہتے ہیں, اب اس پر یقین ماننا ضروری نہیں ہے, کہنے والے بھی کون ہیں, سائنسدان لوگ کہتے ہیں ہوگا, ہم ایمان نہ لائیں یعنی اس پر یقین نہ کریں کہ یہ چاند پر نہیں گئے ہم کہیں تو اس سے کوئی ہمارے عقیدے میں فرق نہیں آئے گا. اور اگر ہم مان بھی لیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے ان کا. کہتے ہیں چاند پہ ست ہے کہ انسان گیا, عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا. تو چاند تو میرے آقا کا کھلونا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, مہد میں پنک گھوڑا بچہ جس میں لیٹتا ہے, تو جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پنگوڑے میں جھولے میں آرام فرماتے تھے, یہ اس وقت کا کہ بچپن شریف کا وہ نقشہ کھینچا ہے سرکار اعلی حضرت نے. کیونکہ یہ ایک حدیث ہے, اس حدیث کو منظوم کیا اعلی حضرت نے, شعر میں پیش کیا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور کسی اور شاعر نے بھی بڑا اچھا شعر کہا اس پر, کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے, کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے, یہ سراپا نور ہے وہ ہے کھلونا نور کا, یہ سراپا نور ہے وہ ہے کھلونا نور کا. تو چاند پر تم اب گئے, میرے آقا تو بچپن شریف میں وہ اشارے کرتے, جدھر اشارہ فرماتے ادھر چاند ادھر ہو جاتا تھا. اور یہ بھی معجزہ پھر درپیش ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. تو چاند تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہے, تو میں اس کی بات کرتا ہوں. چاند پر پہنچنے والوں کی ریس نہ کریں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی جائے کہ جو چاند کے دو ٹکڑے جنہوں نے کیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو آپ نے ابھی میڈیا اور اس طرح پیپر میڈیا اس طرح کی چاہتے ہیں, لیکن کیا ٹھیک ہے یہ جو غلط چیزیں چھاپتے ہیں غلط چیزیں دیتے ہیں, یقیناً ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی مطلب لوگوں جو عوام ہیں ان کی جو موجودہ سوچ یا نفسیات ان سے کھیلتے ہیں. اب جیسے کہ سائن بورڈ ہیں, سائن بورڈ کے اوپر ہفتے پہلے بھی ہم نے اس کی مذمت کی ہے, اب سائن بورڈ پر خائی نہ خائی مطلب کہ عورتوں کی جو تصویریں لگا دیتے ہیں, تو اب یہ کس کے لیے لگاتے ہیں؟ ایک اگر ہم تھوڑا سا دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ انہوں نے اگر مثلا کہا تو واشنگ مشین کا کوئی فوٹو لگایا ہوا ہے, تو واشنگ مشین کے ساتھ عورت کا فوٹو کیوں لگایا؟ یعنی جس نے دیکھنا ہے اس کی گویا کہ یہ مینٹلٹی اور سوچ سے کھیل رہے ہیں نا, کہ یہ واشنگ مشین دیکھے نہ دیکھے یہ پبلک عورت کو ضرور دیکھے گی, اس بہانے ہمارا واشنگ مشین دیکھ لے گی, اس بہانے مطلب ہماری کو پروڈکٹ دیکھ لے گی. تو اب اگر مطلب ہم اپنی سوچوں کو بھی اگر مدنی غسل دیں اور اپنی سوچوں کو مدنی بنائیں, کہ اگر ہمیں کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہتا کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, اگر آپ ایک کتاب لینے کے لیے کسی بک شاپ کے پر گئے ہیں تو آپ کو کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہتا کہ آپ یہی کتاب اٹھائیے جس کے اندر فوشی اور بے حیائی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, یا ایک ساتھ اتنی دکانیں بنی ہوئی آپ اسی دکان میں کیوں گئے, اتنی ساری دکانیں بنی ہوئی تو آپ ویڈیو کی دکان میں کیوں گئے, اگر ٹی وی کے اوپر مثال کے طور ابھی جو ہمیں سن رہا ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر ہے, اب اس کے ہاتھ میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ایک ریموٹ ہے, اب یہ ریموٹ ہاتھ میں لے کر اس کو کون سا گھر میں آ کر کسی نے دھمکایا ہے کہ تو ادھر جا رہے ادھر جا ورنہ ہم تیرے کو مار دیں گے. تو ہماری سوچوں کے اندر جو ایک گندگی پیدا ہو رہی ہے, سوچوں کے اندر جو بھی حیائی کو پڑھنے دیکھنے اور ڈھونڈنے کا جو ایک گندا جذبہ پیدا ہو رہا ہے, اس کو دبانے کی اور اس کو ختم کرنے کے لیے بابا کیا ہم سوچ پیدا کریں کہ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو دے رہا ہے, اب یہ تو اپنی جگہ پر ہے جو دے رہا ہے, اب تو بابا نیٹ ہے نا, سوشل میڈیا ہے, اب تو ویب سائٹس ہیں, اور اس وقت تو اتنے زبردست نیٹ ہے, ہم کیا کتابوں کو روئیں گے بابا, اس وقت تو یہ موبائل فون ہے اس کے اندر مطلب کہ اتنا زبردست نیٹ سروس آ چکی ہے جو کہتے گولی کی طرح چلتی ہے, اور دوسری طرف سے اتنی ویب سائٹس لانچ کی جا رہی ہیں بے حیائی پر مبنی کہ اب کتابوں کو لینے خریدنے کی کون مطلب کہ پنچایت میں جائے گا. یہ ہمارے سامنے پی سی ٹیبلٹ ہوتا ہے بابا, اس کے اندر کیا نہیں آتا, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کون سی کتاب اس کے اندر نہیں سما جاتی. تو آخر ہم اپنی سوچ کو جب مدنی غسل دے دیں گے, تو جب سوچ کو مدنی غسل ہو بابا, جب ایک سوچ ہی کو مدنی غسل دے دیا گیا, یعنی ایک شخص گلی کے اندر گھوم رہا ہے, سامنے سے بے پردہ لڑکی آ رہی ہے, تو جس کی سوچ بدنی ہوگی وہ اس کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا, اور جس کی سوچ کے اندر گندگی ہوگی وہ اس کو تار تار کر دیکھتا ہے. اب اگر اس وہ لڑکی کو پردہ کروائے نہ کروائے بات کی بات ہے, لیکن اگر ہم اپنی سوچوں کو مدنی غسل دے دیں اور اپنی آنکھوں کو حیا کے ساتھ جھکانا شروع کر دیں, تو اس کے لیے کچھ مدنی پول دے تاکہ ہم اپنا تو دفاع کر اپنے آپ کو تو بچانے کی کوشش کریں. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے مدنی پھول ارشاد فرمائے. اب یہ کہ وہی بات ہے کہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے, اس لیے وہ دونوں ہی طرف سے تباہی ہے کہ جو ایسا کر رہا ہے اور لوگوں کی سوچیں تباہ کر رہا ہے وہ بھی مجرم ہے, اور جو اس میں مبتلا ہو رہا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ مجرم ہے کہ وہ از خود مبتلا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی اپنی جدوجہد کر ہی رہی ہے نا, کہ رمضان المبارک میں بھی راتوں کو خاص کر جو ہمارے یہاں بڑے شہروں میں خصوصاً باب المدینہ میں جو مطلب مناظر ہوتے ہیں بازاروں کے, وہ بسوں کا اندازہ ہوگا. تو یہ بھی تو ایک ذہنی غسل ہی تو ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں چاند رات سے آ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بیٹھ گئے, اور اسی طرح کئی مقامات پر پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے. لیکن یہاں بیٹھنے والوں میں بھی ایک تعداد ایسوں کی ہے جو مطلب یہاں آنے کے باوجود ذرا باہر نکل جاتے ہیں, وہ تو ہم کچھ ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے گھومتے ہیں, لیکن سعادت مند لوگ بھی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں باہر بالکل نہیں نکلے ہوں گے, اندر ہی پڑے رہتے ہوں گے کہ یار ہم اعتکاف کے لیے آئے. گھر پہ جا کر ہم نے یہ کہا کہ ہم جا کر فیضان مدینہ میں پورے مہینے کا اعتکاف کریں گے. اب جو پورے مہینے کے اعتکاف کا گھر پہ بول کر آیا, دوستوں میں جا کر ڈنکا بجایا کہ میں پورے مہینے کا اعتکاف کرنے جا رہا ہوں, جہاں سے چھٹی لی وہاں بھی یہ اس نے اپلیکیشن دی ہوگی کہ میں پورے مہینے کے اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں, تو ابھی کتنوں کو دھوکہ دیا ہوگا یہ اس کو نہیں لگتا ہے جو مطلب باہر گھومتا ہو اور کہہ کر آیا ہو کہ میں پورے مہینے کا اعتکاف کرنے جا رہا ہوں. تو اگر واقعی اس وقت یہی ذہن تھا کہ میں تو اس بہانے وہ شہر دیکھوں گا, سمندر دیکھوں گا, مارکیٹوں میں گھوموں گا, شاپنگ کروں گا, دوستوں سے ملاقاتوں کے لیے ان کے گھروں پہ جاؤں گا, دعوتیں اڑاؤں گا, اور چھٹی لی گھر سے اعتکاف کی نیت سے, نوکری سے چھٹی لی اعتکاف کی نیت سے, اپنے تعلیمی ادارے سے چھٹی لی اعتکاف کی نیت سے, اعتکاف کے نام سے, اور آ کر یہاں اگر کوئی ایسا ہے, کچھ ہیں ایسے کہ جو اس طرح کی مطلب یعنی کہ بےچار ہے وہ اس میں پڑ گیا کر, تو یہ کہ نفس و شیطان پیچھے لگے ہوئے, ان کے وار سے خبردار رہنا چاہیے کہ اب اعتکاف کے لیے آئے تو بس اعتکاف میں پڑے رہیں, ورنہ اب باہر نکل کر مطلب نیکیوں کا ماحول بہت کم ہے, گناہوں کا ماحول بہت زیادہ ہے, غفلتوں بھرا ماحول بہت زیادہ ہے. آپ بولے سارے سال اسی ماحول میں غفلتوں بھرے, مانتا ہوں, لیکن یہاں تو اعتکاف کی نیت شاید ہے نا, تب کم از کم ایک مہینہ تو اعتکاف پورا تو کرے اپنا آدمی, اور رہا یہ کہ غفلتوں بھرا ماحول ہر سال ہے سارا سال دیتا ہے تو وہ بھی اس کی اجازت تو نہیں ہے کہ آدمی اس میں گناہ کرے. بازار میں رہ کر بھی انسان گناہ سے بچ سکتا ہے, جو کاروبار کرتا ہے وہ بھی گناہوں سے بچ سکتا ہے, جو نوکری کرتا ہے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے, دکانداری کرتا ہے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے, بازاروں میں آمد و رفت جو کرتا ہے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے. گناہ سے بچنا ناممکن نہیں ہے. اپنا ذہن درست کریں اور اپنے لیے طریقہ کار وضع کریں کہ میں کس طرح گناہ سے بچ سکتا ہوں, تو انشاءاللہ نیت صاف منزل آسان. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آج انہی کا, ہماری امی جان ہے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ, اور یہ وہ ام المؤمنین ہے جنہوں نے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ ڈھارس دی ہے اور وہ تعاون کیا ہے کہ بس کی مثال. یہ سعادت ہے ان کی کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت پائی. ان کی آج ان کا یوم عرس ہے 10 رمضان المبارک, تو ان کا یہ مکمل صفحات 84 ہیں, 84 پیجز. ہدیہ 16 روپیہ. اس کو ہو سکے تو خرید فرمائیں اور اس کا مطالعہ بھی فرمائیں, اپنے گھر میں تحفے میں دیں, امی جان کو دیں, اپنی بہنوں کو دیں, انشاءاللہ وہ پڑھیں گی. اور آپ بھی پڑھیں, اپنی امی جان کے بارے میں معلومات کی حرص تو ہونی چاہیے کہ ہماری امی ہیں, ام المومنین, مومنین کی ماں. اور یہ دوسرا رسالہ بھی آ گیا, ثواب بڑھانے کے نسخے. سبحان اللہ. اس میں نیتوں کے 72 مدنی گلدستے ہیں. یہ تب ٹائٹل پہ لکھنا بھول گئے یہ لوگ, شاید میں نے لکھ کر دیا تھا 72 نیتوں کے 72 مدنی گلدستے, تو اس طرح شاید ان کو لینے میں, خیر آئندہ شاید ترکیب بن جائے. ثواب بڑھانے کے نسخے, نیتوں کے 72 مدنی گلدستے, 3 3 4 4 5 5 نیتیں, 2 نیتیں, بہت ہی یعنی کہ مفید ہے. شروع میں تو 3 فرامین مصطفیٰ نیت کے فضائل پر حکایت بھی ہے, اور نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول, اور اس کے بعد نیتوں کے 72 مدنی گلدستے شروع ہو رہے ہیں صفحہ 4 سے. صبح سویرے یہ نیت کر لیجئے, پھر نمبر 2 جوتے پہننے کی نیتیں, نمبر 3 جوتے اتارنے کی نیتیں, بیت الخلاء جانے کی نیتیں, پھر وضو کی نیتیں, مسجد میں جانے کی نیتیں, دعا مانگنے کی نیتیں, مؤذن کے لیے نیتیں, امام کے لیے نیتیں, خطبے کی نیتیں, پانی پینے کی نیتیں, کھانے کی نیتیں, مل کر کھانے کی مزید نیتیں, خلال کی نیتیں, مہمان نوازی کی نیتیں, دعوت طعام پر جانے کی نیتیں, چائے یا دودھ پینے کی نیتیں, لباس پہننے اتارنے کی نیتیں, تیل ڈالنے کنگھی کرنے کی نیتیں, امامہ شریف باندھنے کی نیتیں, خوشبو لگانے کی نیتیں, گھر سے نکلتے وقت کی نیتیں, رات چلتے سیڑھی چڑھنے اترنے کی نیتیں, بیٹھنے کی نیتیں, ماں باپ کی خدمت اور بچوں کو پیار کرنے کی نیتیں, اولاد ملنے کی نیتیں, بچے کا نام رکھنے کی نیتیں, اور کیا کیا بتاؤں، ملازمت کی، تجارت کی، بہت ساری نیت ہے اس میں. یہ تو ایک سانس میں پڑھ لینے کی ہے، 12 روپیہ دیا، یعنی مبالغہ کہ اس کو تو جلدی جلدی پڑھ لیجئے اور اپنے ساتھ اس کو رکھیے تو موقع کی مناسبت سے نیت 72. اور اس میں بھی کہیں کہیں ڈبل ہے، جیسے جوتا اتارنے تو پہننے کی، لباس پہننے تو اتارنے، اس طرح یوں 72 سے زیادہ مدنی گلدستے بن سکتے ہیں. اس میں ہم نے 72 کا عدد ہو چونکہ کربلا کی نسبت ہے، اس نے 72 کا عدد اس کا رکھا ہے. میں نسبت والے عدد بس مجھے پسند ہے. اب جیسے یہ سمجھو کہ مدنی چینل پر بھی وہ آواز کیا بولتے ہیں، ولیوم بولتے ہیں، میں ولیوم میں بھی میری کوشش اس کی نسبت یہ ہوتی ہے کہ 12 رکھے نمبر، کبھی 19 رکھے، کبھی 25 رکھے، آواز جتنی چاہیے، 30 رکھے، 30 میں وہ جنتی انشاءاللہ آقا کے صدقے میں جنتی بنیں گے، ہمیشہ ہمیشہ 30 برس کے لگیں گے قرآن کے 30 پارے. اس طرح مطلب 30 کی نیت ہے، اور 40 برس میں نبوت کے اعلان، اظہار نبوت کی ترکیب ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی 40 برس کی عمر میں وغیرہ. تو یوں آگے بڑھ کر بھی بڑھتے بڑھتے 63 66 72 92 99 میرا مطلب یہ انداز ہوتا ہے. 13 کی بھی ترکیب ہے کہ وہ 13 کا عدد بھی بہت پیارا عدد ہے. بعض لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس عدد کو منحوس سمجھتے ہیں، منحوس نہیں ہے، مبارک عدد ہے. کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اظہار نبوت کے بعد سے مکی زندگی شریف جو تھی وہ 13 سال تھی. تو ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بنائی ہے کہ کوئی شے منحوس ہے ہی نہیں دنیا میں. نحوست یہ جو لیتے ہیں نا، وہ یہ غیر مسلموں سے سیکھا ہے، اسلام میں نہیں ہے کسی شے کو منحوس سمجھنا. اچھے فال لے سکتے ہیں، نیک فال لے سکتے ہیں، بد فالی اسلام میں نہیں ہے. تو یہ ثواب بڑھانے کے نسخے اور ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہے، خدیجۃ الکبریٰ یہ دونوں رسالے 16 اور 12 روپیہ دیا. تو اس کو خرید فرمائیں، ہو سکے تو زیادہ لیں، اور اس کا خوب لنگر رسائل کیجئے. اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو ثواب سے مالا مال کرے. آمین. آج ویسے بھی عشر رحمت کی آخری رات ہے، اور اسی رات خریدنے موقع ملے تو اور اس کو آج کی رات ہی تقسیم فرما دیں جتنا ہو سکے. بابا جس طرح کل آپ نے جو ترغیب ارشاد فرمائی تھی، تو کئی اسلامی بھائیوں نے فون پر میسیجز کے ذریعے نیتیں پیش کی، اور ہماری مجلس کے اسلامی نے دن بھر میں ان سے رابطے بھی کیے، اور کچھ رقم بھی جمع ہوئی، اور الحمدللہ یہاں پر بھی کافی تعداد میں وہ طلاق کے جو پرچے ہیں وہ تقسیم کرنے کے لیے جمع کیے گئے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے یہ رسائل تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ مدنی چینل پر چلنے والے نمبرز پر اپنے جو ہے وہ نیتیں پیش کریں. انشاءاللہ ممکنہ طور پر آپ تک بھی اگر پہنچنا ہوگا تو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، ورنہ اگر آپ کہیں گے تو یہ آپ کی طرف سے تقسیم کرنے کا بھی سلسلہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے شجرے میں غوث پاک 17 نمبر پہ آتے ہیں، 16 اور 1 17. تو 17 کا عدد یوں بھی مقدس، پھر 17 تاریخ یوم بدر، 17 کا عدد بھی اچھا ہے. اور اتفاق سے میری والدہ ماجدہ بھی 17 صفر المظفر کو وفات ہوئی تھی میری امی جان کی، تو یہ بھی ان کو میری امی کو بھی گویا ایک نسبت والی تاریخ ملی الحمدللہ. بابا اگر آپ کی وہ ولادت کی 21 تاریخ کو دیکھیں نا تو اس میں بھی نسبت ہے، جو شناختی کارڈ پر 12 تاریخ. یاد نہیں مجھے. جی بابا 12 جولائی، ابھی جو جولائی آ رہی ہے نا، الحمدللہ آج 9 ہے نا، بارہ جولائی جو اس پہ شاید آپ نے بھی بتایا 1950 پاسپورٹ پر بارہ جولائی 1950 تو اس میں بارہ کی نسبت ہے, سات کی نسبت ہے, 19 کی بھی نسبت ہے. اچھا جولائی ساتواں مہینہ ہے, ساتواں مہینہ ہے اور 1950 1950 کی نسبت ڈبل 25 ڈبل 25. پاپا آج بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے ہم جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کچھ میرے پاس اور بھی موضوعات ہیں. باپو پہنچے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باپا جانی اس وقت ہم جو ہے شاہد بھائی کے والد صاحب کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور ہمارے شاہد بھائی رکن حفاظتی مجلس امور میں بھی شامل ہیں. ان کے والد صاحب ہیں قاسم اتاری اور 3.5 سال پہلے جو ان کا بائی پاس آپریشن ہوا تھا اور جب آپریشن ہوا تو اسی دوران جو ہے ان پہ فالج کا اٹیک ہو گیا اور ان کے آدھے جسم پر جو ہے فالج ہے اور آدھا جسم جو ہے الحمدللہ ٹھیک ہے. لیکن ایک بات ایسی ہے کہ ان کی زبان سے نا صرف چند الفاظ نکلتے ہیں. سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں, ماشاءاللہ کہہ لیتے ہیں, سلام کا جواب جو ہے یہ دے دیتے ہیں. اور لیکن یہ کہ آواز وغیرہ سماعت وغیرہ ان کی الحمدللہ اچھی ہے. یہ سن رہے ہیں آپ کی بات جو آپ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی پاپا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. ہمت رکھیے, اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے. اللہ کا کرم ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے, ورنہ بےچارے ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو بستر میں اس طرح ہوتے ہیں کہ بیٹھنے پر بھی ان کو قدرت نہیں ہوتی. اللہ نے آپ کو بیٹھتا رکھا ہے اور آدھا بدن آپ کا مفلوج ہے, پورا مفلوج نہیں ہوا. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. تو کچھ بول تو لیتے ہیں آپ. بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو بےچارے بالکل نہیں بول پاتے ہوں گے. تو ہمیشہ اپنے مطلب سے زیادہ مصیبت زدہ اور پریشان حال کو دیکھنا چاہیے, ورنہ اگر اپنے سے نیچے دیکھیں گے نا یار یہ تندرست ہی چلتے پھرتے میں بھی ماروں تو آپ کو بہت پریشانی ہوگی. یہ کیا کم کرم ہے کہ اللہ نے آپ کی آنکھیں بھی دیکھتی رکھی ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا کرم ہے. عقل سلامت یہ کیا کم ہے, اللہ کی رحمت ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی مبارک سجانے کی اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اس گناہ سے آپ بچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے صابر و شاکر بندے بن کر رہنا چاہیے اور گلا شکوا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بیماری در حقیقت نعمت ہے. میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, مسلمان کو جو تکلیف وہم و حزن, مسلمان کو جو تکلیف و ہم و حزن, مسلمان کو جو تکلیف و ہم و حزن و اذیت و غم پہنچے, یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے چبھے اللہ تعالی ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. غم پہنچے, تکلیف پہنچے, اذیت کوئی بھی پہنچے, یہاں تک کہ کانٹا چبھ جائے تو اس کی برکت بھی یہ ملتی ہے اس کو کہ گناہ مٹائے جاتے ہیں. تو فالج میں اور ظاہر ہے کہ بائی پاس کا آپ نے آپریشن کروایا تو اس میں اس کی تکلیفیں, تو وہی سمجھتا جس کو ہیں, جس کو اس طرح کے امراض نہیں پہنچے اس کو یہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کتنا آپ کو ٹینشن ہوا ہوگا, کتنی آپ کو پریشانی ہوئی ہوگی, آپ جانتے ہیں. تو اس میں بندے کو چاہیے کہ صبر و شکر کرے. ہاہو واویلا گلا شکوا ایک ایک کو پکڑ کے فریاد کرنا کہ مجھے یہ ہو گیا مجھے یہ ہو گیا, تو یار کون کس کی سنتا ہے. اور سنے گا تو کیا کر لے گا, تھوڑا منہ وہ بنا لے گا رنجیدہ سا. آپ کم جو آپ کی تکلیف تو جائے گی نہیں, اس کے کہنے سے بتانے سے. تو اس لیے وہ بندہ گلا شکوا نہ کرے. ہاں اگر کسی کو ایسا کوئی نیک آدمی اللہ کا بندہ اس کو دعا کے لیے کہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر ضرورت ہے تو وہ جتنی ضرورت ہے اتنا اپنے مرض کا اظہار کر دے کہ مجھے یہ ہو گیا, آپ مہربانی کر کے دعا فرما دے, ورنہ عام آدمی کو کہنے کی حاجت نہیں ہوتی. اور بار بار اگر کوئی اپنے مرض کا اظہار کرے گا تو لوگ اس کے لیے گلیاں بدلیں گے کہ یار ابھی یہ اپنی فائل کھولے گا, چھوڑو یار یہ مطلب کس کو کس کی پڑی ہے, بہت نازک دور ہے, بہت نازک دور ہے. تو یہ بس اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے. ایک اور حدیث شریف میں ہے, مسلمان کو جو اذیت پہنچتی ہے مرض ہو یا اس کے سوا کچھ اور, اللہ تعالیٰ اس کے سیئات یعنی گناہوں کو گرا دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. تو الحمدللہ بیماریوں کے بڑے فوائد ہیں, مگر اس میں یہ کہ صبر کرنا چاہیے, بس گلا شکوا نہیں کرنا چاہیے. تو بیماری کا بھی ثواب تو مل ہی رہا ہے بیمار ہونے کی وجہ سے, صبر کریں گے تو صبر کا بھی ثواب ملے گا, اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہو واویلا کرتے ہیں اور پھر اگر کوئی صبر کا کہے نا کہ بابا صبر کیجئے, ہاں صبر ہی تو کیا ہے, اب یہ ہوا جھوٹ. انہیں جو بے صبری کرے, ہو واویلا کرے, سب کو کہتا پھرے, تو یہ تو صبر تو ہے ہی نہیں نا, اور اب کہہ کہ میں نے صبر ہی تو کیا ہے, تو یہ اس نے جھوٹ بولا نا. تو اس لیے مطلب اس سے بھی بچنا ہے, اگر بے صبری کی تو پھر نہ کہے کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے, صبر نہیں کیا ہوا ہے, بے صبری ہے. ایک ایک کو کہتے پھرنا, ہاں وہ کرنا. ہاں اگر کسی تکلیف پر, بیماری پر, مصیبت پر رونا آتا ہے, آنسو جاری ہے, کوئی عرض نہیں, اس میں اپنا اختیار نہیں ہے, لیکن لوگوں کو کہتے پھرنا جو ہے نا, یہ یعنی کہ بہت بڑی مطلب بڑی مصیبت ہے, اس میں بہت مطلب مسائل ہے. اس لیے بس چپ کر سی تا موتی ملسن, صبر کرے تا ہیرے, یہ پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. زبان پر چکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, زبان پر چکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرا یا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرا یا نہیں کرتے. تو میں آپ کی عیادت کرتا ہوں, لا باس طہور انشاء اللہ, لا باس طہور انشاء اللہ, لا باس طہور انشاء اللہ, یعنی کوئی گھبرانے کی بات نہیں, یہ بیماری آپ کو انشاء اللہ گناہوں سے پاک کرنے والی ثابت ہوگی انشاء اللہ. اور جب مریض کی عیادت کرے تو اس کے لیے دعا, اس کو دعا کا کہے حدیث شریف میں کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے. تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مجھ گناہگار کے لیے, میرے حاضرین معتکفین عاشقان رمضان کے لیے, اور مدنی چینل کے مسلمان ناظرین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دیجئے, ہم سب بے حساب بخشے جائیں. اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر دیجئے, یہ بھی بخشے جائیں, سب مل کے دین کا کام کریں, سنتیں عام کریں, دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. صلی اللہ تعالی علیہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی باپو, کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں آپ؟ باپا الحمدللہ ہمارے قاسم بھائی نے اسی کنڈیشن میں دو سال پہلے جو ہے مدینے کی بعد آبادی نصیب ہوئی ان کو, الحمدللہ مدینہ بھی دیکھ چکے ہیں ایسی حالت. واہ واہ واہ, اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور ان کی زبان سے چند کلمے نکلتے مدینہ کیا کیا مدینہ نہ دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ والا ابا. یہ چند کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں اپنی زبان سے, باقی یہ گفتگو نہیں کر پاتے نا. ہمیں تو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں ذکر پھر بھی نہیں کرتے. بولنے پر اتنی قدرت حاصل ہے, ہم بڑھ بڑھ کرتے ہیں, فضول باتیں کرتے ہیں, بکواسوں میں پڑے رہتے ہیں. ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے, شاید ان کو حسرت ہوتی ہوگی کاش میں مزید اللہ کا ذکر کر سکتا. اللہ نے ہماری زبان کو سلامت رکھا, ہمیں خوب اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنی چاہیے. اللہ کرے نصیب ہو جائے توفیق. باپو یہ ان کے صاحبزادے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ ہمارے مدنی کاموں میں بھی کہیں نہ کہیں مصروف رہتے ہیں, تو آج اللہ کی رحمت ہے امیر سنت بذریعہ مدنی چینل, اور ویسے آج مدنی چینل یہ بھی ایک یادگار ہے کہ آج اشرائے رحمت کی آخری شب ہے, اور پھر یہ بھی ایک ہے کہ آج ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی شب عرس ہے, پھر آج دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو 6 سال بھی پورے ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ امیر علیہ سنت کی اس طرح گھر میں عیادت کے حوالے سے آمد بھی ہے مدنی چینل کے ذریعے, تو کچھ مدنی قافلے کی فیس مل جائے, کچھ ترکیب بنے نا بابو. اور باپا جب ہم آئے نا تو یہ اتنے خوش ہو رہے تھے کہ باپا سے بات ہوگی, باپا سے اس انداز سے میری ملاقات ہو جائے گی, کہ وہاں سے ہوں گے, اتنے خوش ہو رہے تھے. تو میرے جب میں یہاں پر آیا تو میں یار لگ ہی نہیں رہا یہ بھی اتنے خوش تھے حضرت قاسم بھائی ہمارے ماشاء اللہ عزوجل. جی حضرت قاسم بھائی کیا یہ کیا ذمہ داری ہے ان کی حفاظتی امور میں کسی شعبے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان رکنے کا بنا حفاظتی امور ماشاء اللہ. گھر بیٹھے باپا سے بات ہو رہی ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں, اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑوں کرم ہے. اس طرح والد صاحب کی عیادت بھی ہو رہی ہے, دعائیں مل رہی ہیں, نہ جانے کتنوں کی دعائیں اس وقت نکل رہی ہوں گی, ممکن ہے والد صاحب کی عیادت. والدین انشاءاللہ جو چاہیں باپا لے لیں انشاءاللہ. لبیک اپنی پوزیشن دیکھ لیجئے, ذہن نصیب آ کر اعتکاب میں یہاں اگر ممکن ہو تو بیٹھ جاتے, اور چاند رات کو کوئی سفر کی صورت ہو جاتی ہے اپنے دیکھ لیں صورتحال, اگر والد صاحب کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو مجبور نہیں کروں گا میں, اور دوسرے بھائی ہیں خدمت کرنے والے, والد صاحب بخوشی اجازت دیتے ہوں تو مدینہ مدینہ. انشاءاللہ بابو جو نیت تو ہمیں بتا دیجیے گا انشاءاللہ شاء زکات فطروں کی جو ذمہ داری ہے مدنی بستے پر, بستے وغیرہ کی جو ذمہ داری ہے انشاءاللہ شاء اس سے فارغ ہو کر انشاءاللہ شاء ضرور با ضرور قافلے میں سفر کروں گا. بہت بہت شکریہ بابو. اللہ تعالیٰ قاسم بھائی کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آج کوئی سوال ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں سے؟ ساعت آہو بکاؤ بے قراری آ گئی، عشرہ رحمت سے اب رخصت ہماری آ گئی. اصل یہ سوالات اور اس میں وہ ماحول جو ہے تھوڑا جب دل نہیں کرتا، آپ کر لیں. آج وہ دل جو ہے نا اداس اداس ہے، عشر رحمت نہ جانے پھر نصیب ہوگا یا نہیں، ہم نے کوئی اس کی قدر نہ کی. ایک تہائی رمضان رخصت، الوداع الوداع اے عشر رحمت الوداع. ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ اے عشر رحمت الوداع الوداع. آئے اشارائے رحمت چلا ہے، آئے اشارائے رحمت چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا صدمہ بھڑا سے صدمہ بھرا جا رہا ہے، دل سے صدمہ بھرا جا رہا ہے، ہائے اشارائے رہا بس چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے اشارائے رہا مت چلا ہے، غم جدا چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے اشارائے رحمت چلا الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد. توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد. ایک تعداد تھی جسے اس بات کی خواہش بھی تھی، وقتاً فوقتاً بعضوں نے اظہار بھی کیا کہ کوئی ایسا رسالہ آئے جس میں مختصر مختصر مختلف کاموں کی نیتیں ہوں. اب یہ رسالہ جو آ چکا ہے ثواب بڑھانے کے نسخے، اور اس میں 72 مدنی گلدستے ہیں نیتوں کے، تو جو اسلامی بھائی، کیونکہ نیت کا ذوق و شوق رکھنے والوں کی بھی ایک تعداد بعض اوقات ملتی ہے اور میسج بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ یہ رسالہ لیں، اور اگر چاہیں تو متقفین یا دیگر اسلامی بھائیوں میں لنگر کروانے کے لیے نیت بھی کر سکتے ہیں. 12 روپیہ دیا امین بھائی بیان کیا گیا تھا، صرف 12 روپیہ، 12 روپیہ صرف 12 روپیہ دیا ہے. بڑا یہ عام ترین اور قیمتی رسالہ ہے، اور واقعی بہت ثواب بڑھ سکتا ہے، اس میں بہت ثواب بڑھایا جا سکتا ہے، تو آپ کے مزید ثواب میں اضافہ ہو سکے گا اگر آپ اس کے لنگر کی طرف جائیں اور اس زیادہ سے زیادہ تعداد میں تقسیم کریں، 10 تقسیم کریں، 100 تقسیم کریں، اور زیادہ تقسیم کریں، 12,010 تقسیم کریں، 10,000 تقسیم کرائیں لنگرے اس میں رسائل کے اندر. انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. پاپا سوال چلا رہا ہوں. سوال چلائیے. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تاج محمد ہے, میں بستی ملوک میں رہتا ہوں, ملتان کے تحصیل میں رہتا ہوں. تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میں ابھی دربار پہ گیا تھا, دربار پہ میں نے فاتح کے لیے گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی دربار پہ جا رہا ہوں, چلو وہاں جا کے فاتح پڑھوں گا اور اپنی بخشش اور اپنے ماں باپ کی اور ان کے صدقے دوسروں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگوں گا. تو وہاں کوئی عجیب سا ماحول تھا, کوئی لوگ سجدہ کر رہے تھے, کوئی لوگ گڑ گڑا رہے تھے, یا کوئی اس طریقے کا وائب کر رہے تھے کہ تعجب ہو رہا تھا, یار یہ فاتح کرنے آئے ہیں یا کوئی اور سسٹم کر رہے ہیں, یعنی کہ شاید وہ نماز ایک بھی نہیں پڑھتے ہوں لیکن وہ اس طریقہ اختیار کیا ہوتا, وہ ایسے لگتا تھا پتہ نہیں یہ شرک کر رہا ہے اور یا میں غلط طریقے سے دعا مانگ رہا ہوں. تو مہربانی فرما کر ہمارے لیے کوئی صلاح کی بات بتائیں اور ہمیں صحیح طریقہ بتائیں کہ ہم کیا کرنا چاہیے, دربار پہ جانے کا طریقہ کیا ہے, وہاں دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے, ہمیں کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے, کیسے مانگنی چاہیے, وہاں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے, وہاں کے آداب کیا ہیں, وہاں کیسی بات کرنی چاہیے کیسی نہیں کرنی چاہیے. بزرگ کے مزار پر, ولی اللہ کے مزار پر جانے کا طریقہ یہ کہ قدموں کی طرف سے حاضر ہو اور چہرے کے سامنے چار ہاتھ یعنی تقریباً دو گز دور کھڑے ہو کر سلام عرض کرے, السلام علیکم یا سیدی, یعنی اے میرے آقا آپ پر سلام ہو. اور اب یہ کہ کچھ سورہ فاتحہ پڑھ لے, گیارہ بار قل ہو اللہ پڑھ لے, بے شک اول آخر ایک یا تین بار درود شریف پڑھ لے, اور اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں نظر کرے. اس طرح صحابہ کرام, تمام انبیاء کرام, صحابہ کرام اور اولیاء کرام, پھر صاحب مزار کو بھی ایصال کرے, اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو بھی ایصال کر سکتے ہیں. مزار شریف کے جو مشہور مزار ہوتے ہیں اس کے ارد گرد بھی کئی مزارات ہوتے ہیں, کئی قبریں ہوتی ہیں, ان کو بھی ایصال ثواب کریں. یہ تو ایک ہے مطلب حاضری کا طریقہ. اب رہا یہ کہ کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی گڑ گڑا رہا ہے, اس سوال میں آپ نے کہا, تو میں نے اپنے طور پر کافی مزارات پر حاضری دی ہے الحمدللہ, میں نے کبھی کسی کو سجدہ کرتے, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے سجدہ کرتے دیکھا ہو. شاید یہاں لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہو کہ کوئی مزار کو چومتا ہوگا تو یہ سمجھتے ہوں گے سجدہ کرتے ہیں. تو اگر کوئی مزار کو چومتا ہے, قبر شریف کو, تو اس کو اگر سجدہ سمجھتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے, اس کو دور ہونا چاہیے کہ مزار کو چومنا سجدہ نہیں ہے. حجر اسود کو چومنا تو سنت ہے, صرف چومنا سجدہ نہیں ہو جاتا اور بغیر جھکے چومنا ممکن نہیں ہے. تو ظاہر مزار کوئی یوں جھک کر یوں آدمی چومے گا, اگرچہ ہم نہیں چومتے, ہمارے اعلی حضرت نے منع فرمایا اس سے کہ یہ ادب نہیں ہے, ادب کے خلاف ہے. جب چار ہاتھ دور رہنے میں تعظیم ہے, دو ہاتھ دو گز کم و بیش, تو اب یہ کہ چومنے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ اعلی حضرت نے احتیاطاً منع فرمایا کہ احوت منع ہے, یعنی احتیاط اسی میں کہ نہ چومے. اب کوئی چومتا ہے تو اس کو نہ گناہگار کہیں گے, نہ سجدہ گزار کہیں گے کہ سجدہ کرتا ہے, نہ معاذ اللہ اس کو شرک کا حکم لگائیں گے. یا چادر کسی نے چوم لی تو اس پر بھی کوئی گناہگار نہیں ہوگا. یا کسی نے مزار میں داخل ہو کر یعنی دروازہ چوم لیا, اس پر بھی کوئی حکم نہیں لگے گا, وہ احترام سے لوگ اس طرح کرتے ہیں. اچھا اب جھکنا, جیسے قبر پر جھک کر اس نے چوما تو جھکے بغیر چومنا مشکل ہے. تو کبھی آپ نے بھی کسی بزرگ کا ہاتھ چوما ہوگا, امی ابو کا ہاتھ چوما ہوگا, تو کھڑے کھڑے ہاتھ کھینچ کر کوئی یوں نہیں چومتا, کیونکہ یوں کر کے جھک کر ہاتھ چوما جاتا ہے. تو یہاں چومنے کے لیے وہ جھکنے کی حاجت تھی, اس کو بھی کوئی معاذ اللہ سجدہ نہیں کہتا, اور شرن کوئی گناہ بھی نہیں ہے, بلکہ کار ثواب ہے امی ابو کے ہاتھ چومنا یا اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ چومنا, یہ ثواب کا کام ہے جو لوگ کرتے ہیں, اس پر کوئی گناہ کیا بتائی کار ثواب ہے, جو اس کو گناہ کہے سجدہ کہے وہ گناہگار ہے. کہ اس نے شریعت نے جس کام کو منع نہیں کیا اس کو کیوں منع کر رہا ہے. اچھا ایک اچھا اب کوئی واقعی سجدہ کرتا ہو, جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں بالفرض, اگر میں نے نہیں دیکھا اس طرح, اگر کوئی اس طرح سجدہ کرتا ہے تو یہ واقعی گناہگار ہے. اگر مزار کو سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی دو صورتیں, ایک صورت یہ ہے کہ ایسا کرنا حرام, دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا کرنا کفر. کب حرام ہے؟ جب اس نے تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا ہو تو حرام, اگر عبادت کی نیت سے مزار کو سجدہ کیا, ولی اللہ کو سجدہ کیا اس نے عبادت کی نیت سے, تو یہ کفر اسلام سے نکل جائے گا, کافر ہو جائے گا, نکاح بھی ٹوٹ جائے گی. لیکن یہ تصور ہی نہیں ہے کوئی مسلمان اس کو صاحب مزار کو ولی اللہ کو, نہ کتنا بھی جاہل مسلمان ہو, وہ اس ولی اللہ کو خدا سمجھ کر یا عبادت کے لائق سمجھ کر عبادت کی نیت سے سجدہ کر نہیں سکتا کوئی مسلمان. اور مسلمان کے فعل کو, مسلمان کے فعل پر فعل کو وہ اچھے زن پر, حسن زن پر, اچھے گمان پر محمول کرنا یہ واجب ہے. خامہ کا گھسیٹ کر اس کو شرک کی کھائی میں لا پھینکنا یہ جائز نہیں ہے. تو اب کوئی مسلمان واقعی سجدہ کرتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کی تعظیمن سجدہ کر رہا ہے وہ گناہگار ہے, کافر نہیں کہیں گے اس کو, مشرک نہیں کہیں گے. کہ کافر اور مشرک کہیں گے تو کہنے والے پر یہ وبال آئے گا. جب تک یعنی کہ اس کا یہاں یہ خود بولے نا کہ یہ میں جس کو سجدہ کر رہا ہوں یہ میرا رب ہے, میرا معبود ہے, میں اس کو عبادت کے لیے سجدہ کرتا ہوں, تب تو وہ گیا کام سے, وہ تو ہو گیا کافر, اور کوئی مسلمان ایسا کہے گا نہیں. اب اس کے دل میں کیا نیت ہے ہمیں نہیں پتا, تو اس لیے ہم اس نے زن رکھیں گے اس کے بارے میں کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے اور یہ تعظیمن یہ سجدے میں گر گیا اس کے, تو ہو سکے جس سے اس کو سمجھائے پیار محبت سے انفرادی کوشش کرے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. علماء اہل سنت نے اس سے منع فرمایا, خود میرے آقا اعلی حضرت نے پورا رسالہ اس پر لکھا ہے حرمت تعظیم سجدہ پر, کہ تعظیم کی نیت سے کسی غیر خدا کو, اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ یہ حرام ہے, اور عبادت کی نیت سے سجدہ کسی غیر خدا کو یہ کفر ہے. تو اعلی حضرت نے پورا اس پر رسالہ لکھا ہے. تو یہ سنیوں پر تو معاذ اللہ یہ الزام ہے نہیں کہ سجدہ کرتے ہیں, یہ جوہلا کرتے ہیں, جو ہمارے کھاتے میں اگر کوئی ڈالتا ہے تو یہ بھی خیانت ہے. علماء نہیں کرتے ایسا, ایک بھی عالم دین اس کی اجازت نہیں دے گا آپ کو, اور جو اجازت دے گا وہ عالم دین نہیں ہوگا. داڑھی والے بہت سے ہوتے ہیں ملنگ ٹائپ کے, وہ جو پی کے پہنچتے ہیں, لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم سٹے کے دم کھینچ رہے ہوتے ہیں, یہ علماء تھوڑی ہوتے ہیں, یہ جوہلا ہوتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی کہہ بھی دیتا ہے کہ ہاں کر لو سجدہ تو یہ نہیں مانا جائے گا, علماء کی بات مانی جائیں گی, جو شریعت کہے گی وہ مانی جائے گی, اور مفتیان اسلام شریعت بتائیں گے, یہ ننگ دھڑنگ ملنگ شریعت نہیں بتا سکتے, ان کی باتیں شریعت کی ہم نہیں مانیں گے. یعنی جب تک یہ غلط باتیں منائیں گے, یعنی ان کی باتوں کو ہم شریعت قرار نہیں دیں گے, جبکہ ان کی بات شریعت سے ٹکرا رہی ہوگی. تو یہ بات شریعت سے ٹکرائے گی اگر کوئی کہے گا کہ سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تعظیمن سجدہ کرنے میں, تو یہ خود گناہگار ہوگا کہ اس نے غلط ایسی بات کی, شریعت پر تہمت باندھی. شریعت میں اجازت ہے ہی نہیں سجدہ کرنے کی, پہلے تھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے تعظیمن سجدہ جائز تھا. فرشتوں نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, وہ حد رکوع تک جھکنا تھا وہ سجدہ بھی, اور یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا, خود یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو, تو قرآن میں اس کا ذکر ہے. لیکن اب وہ منسوخ ہے, اب شریعت میں یہ منسوخ ہے, اب سجدہ تعظیمی حرام ہے. اور سجدہ عبادت ہمیشہ ہمیشہ وہ تو ہے ہی کفر, یہ تو کبھی بدلا ہی نہیں. پہلی شریعت, پہلے کی شریعتوں میں بھی کسی غیر خدا کے لیے سجدہ عبادت نہیں تھا, وہ تعظیمی سجدہ تھا. جس کی آیتیں یہ تلاش کر رہے ہیں غالباً آپ وہ سنا دیں گے انشاءاللہ عزوجل, تو اور ذہن کلیئر ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا. تو وسوسے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو, اور یہ آنکھیں بند کر کے بولتے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے, مزارت پر شرک ہو رہا ہے. نعوذ باللہ, یہاں تو باپا شرک نہیں ہو رہا. یہاں تو کوئی کسی کا ہاتھ چومے تو کوئی کہتے تھے یار یہ شرک ہو رہا ہے, کوئی کسی کا کندھا چومے تو کہتا ہے کہ شرک ہو رہا ہے. تو یہ تو مطلب شرک کی تعریف جب قوم کو پتا نہیں ہے تو پھر یہ شرک شرک پر پھر رٹ لگانا کیسا. ہاں بس وہ بےچاروں کو معلومات نہیں ہوتی. قسمی عجیب ہماری قسمت دیکھیے, ہمارے نصیب کہ مسلمان کو شرک کی تعریف پتا نہیں ہے, جس سے اس کو لازمی طور پر بچنا ہے, بدترین جرم ہے. اور مسلمان کو بیسیکلی شرک کی تعریف پتا نہیں ہے. مسلمان شرک کرتا بھی نہیں ہے جی بابا, لیکن اس پر بےچارے پر تہمت لگتی ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے. یعنی وہ لوگ جو شرک کی تعریف نہیں جانتے, اس طرح کے لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر خامہ خواہ مسلمانوں کو مشرک بنا دیتے ہیں. کبھی بولتے ہیں بدعت کرتا ہے, کبھی بولتے ہیں شرک کرتا ہے. معاذ اللہ ایسا نہیں ہے, مسلمان ایسا نہیں کر سکتے, شرک نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ. اور جو شرک کرے گا وہ مسلمان رہے گا کیسے؟ یعنی شرک کے جلی, یعنی جو شرک جو اسلام کے مقابلے پر جو شرک ہے وہ کیسے وہ کرے گا؟ یعنی اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں جو شرک ہے, توحید کے مقابلے میں جو شرک ہے, مسلمان سے متصور نہیں ہے, وہ نہیں کرتا. یہ الزام ہے, قبریں پوجتے ہیں اور اس طرح کی بھی الزامات ہیں. نعوذ باللہ, کوئی مسلمان قبر کی پوجا نہیں کرتا, وہ چومتا ہے اگر, تو یہ پوجنا نہیں ہے چومنا. یہ تو کوئی اس کو ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ چومنا یہ پوجا کہلاتا. تو پھر میں نے حضرت اسود کی مثال دی آپ کو, حضرت اسود کو چومنا سنت ہے, ہمارے حقا نے چوما ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طرح غلاف کعبہ لوگ چومتے ہیں, رکن یمانی کو چوما جاتا ہے, چلتے چلتے مکہ میں ابراہیم کو چومتے ہیں, بالکل آقا کی گلیوں کو چومتے ہیں, خاک مدینہ کو چومتے ہیں, پتوں کو چومتے ہیں, شجر کو چومتے ہیں, ہم تو فضاؤں کو بھی چومتے ہیں مدینے کی. اس میں کیا شرک اور حرام ہو گیا یار؟ تو کوئی خدا کو چوما تھوڑی جاتا ہے جو شرک ہو گیا, خدا کو ہم تھوڑی چومتے ہیں. جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا, اسے جھکنا نہیں تھا, وہ پیشانی زمین پر لگانا تھا. الحمدللہ, اچھا میری غلط فہمی, یہ رجوع کرتا ہوں میں کہ وہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور پیشانی باقاعدہ زمین پر رکھ دی, تو اس وقت اللہ کا حکم تھا کہ یہ کرو. لیکن اللہ نے کبھی بھی اپنے سوا کسی کی عبادت کی اجازت نہیں دی, وہ تعظیمی سجدہ تھا جو اس وقت جائز تھا. اللہ نے کہہ دیا تو وہ جائز ہے, جب اللہ نے منع کر دیا وہ جائز نہ رہا, تو بعد میں منسوخ ہو گیا حکم. اسی طرح گڑ گڑاتے ہیں, اب کوئی کسی مزار کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس تیرے نیک بندے کے صدقے میرے بچے کو شفا دے دے, یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے, اور رو رہا ہے, کیا حکم لگاؤ گے؟ تو مسجد کی دیوار کے سامنے بھی تو روتا ہی ہے نا آدمی, یہ دیوار کے آگے روتا ہے تو وہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا, دیوار میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. تو اور اللہ تعالیٰ تو سمت سے پاک ہے کہ بھائی ادھر اللہ ادھر نہیں ہے, ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے, ایسا کچھ تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے. تو ایک صورت تو یہ کہ بندہ گڑ گڑاتا اللہ کے سامنے کسی مزار کی حاضری کے وقت, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, سنہری جالیوں پر بھی تو حاضر ہو کر کون ہوگا یار جو روتا نہیں ہوگا؟ جو برس ہا برس سے تڑپتا رہے آقا کے روزے کی زیارت کے لیے, سنہری جالیوں پر حاضری کا موقع مل جائے اس کو, اور یار اس کو رونا نہ آئے, ہے نا, اس کو رونا نہ آئے. یعنی اگر اس کو رونا نہ آئے تو اپنی دل کی سختی پر رونا چاہیے, کیوں رونا نہیں آئے, اس لیے روئے کہ کیوں رونا نہیں آتا. تو یہ تو مطلب کعبے کو دیکھ کر بھی تو روتے ہیں. تو یہ کعبہ بھی عمارت ہے نا, کعبہ خدا تو نہیں ہے نا, تو کعبے کے آگے روتے ہیں تو یہ وسوسہ کیوں نہیں آتا؟ مزار شریف پر روتے ہیں تو وسوسہ آتا ہے. کعبے کا غلاف پکڑ کے پاپا لوگ کیسا روتے ہیں, بلکہ ملتزم سے لپٹ کر تو دعا قبول ہوتی ہے. وہ طواف پہ تو ملتزم پر لپٹنا بالکل مطلب شریعت میں ہے نا. زمزم پی رہے ہوتے ہیں, کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, سعی کر رہے ہوتے ہیں, پاپا رو رہے ہوتے ہیں. یہ سب بہت اچھی مثالیں دے رہے ہیں, اس طرح وسوسے نہیں آتے. یہ کچھ اولیاء کرام کے متعلق ایسا لگتا ہے کہ کچھ دل میں کچھ وسوسے پس جاتے ہیں. یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. میں سائل محترم کو عرض کروں گا کہ اس کے وسوسوں کی طرف آپ توجہ نہ دیں, مزید وسوسے آتے ہیں تو آ جائیں ہمارے پاس مدنی اعتکاف کر لیں. مدنی اپنے عالمی مدنی مرکز سوزان مدینہ میں انشاءاللہ ذہن صاف ہو جائے گا. آ جاؤ, مسلمانوں کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ پالے. اچھا, اب گڑ گڑانا ایک تو یہ کہ اللہ کے سامنے ہوا, اگر کوئی اس بزرگ سے عرض کرتا ہے کہ یا سیدی اے اللہ کے نیک بندے آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میری مشکل آسان ہو جائے, اور اس لیے رو رہا تھا, اس پر بھی آپ کیا کہیں گے؟ لوگ زندوں کے آگے بھی تو روتے ہیں, بزرگوں کے آگے جا کر اپنی مسجد کے امام صاحب یا علماء کے سامنے بھی تو بعضوں کا دل بھر آتا ہے, اپنی کو بہت پریشانی آ جاتی ہے. عرض سے حضرت ہمارے دعا کر دے میری یہ پریشانی دور ہو جائے, تو کیا اس پر آپ حکم لگائیں گے؟ کسی آدمی کے سامنے گڑ گڑاتا روتا ہے, روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. یہ روئے گا تو اس عالم کے دل میں مزید ہمدردی پیدا ہوگی, اس کے دل سے دعا نکلے گی ہمدردی میں کہ بےچارا بہت دکھیا ہے, یا اللہ رحم کر دے. ہاں سس کر تو کوئی نہیں بولے گا نا کہ حضرت میری بہت پریشانی ہو گئی ہے, میرا بچہ سخت بیمار ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ وہ نہیں بچے گا, ہاں ہاں ہاں کر کیسے کہ آپ دعا کر دیں. ایسا تو کوئی نہیں کرے گا, وہ رو رو کے نہیں کرے گا کہ حضور اب دعا فرمائیے میرا بچہ لاسٹ اسٹیج پر ہے. ویری انڈر اسٹوڈ ہے کہ دل بھرا آئے گا بندہ کسی اللہ کے نیک بندے وہ دیکھے گا جس کے بارے میں اس کا اس نے ذہن ہے, تو رو رو کر اس کو گڑ گڑا کر عرض کرے گا تو کیا حکم لگے گا. تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ روتا اس کا کام ہوتا ہے. تو اس طرح کے وسوسے نکال دیں. تیسری بات, اگر کوئی ڈائریکٹ اس بزرگ سے عرض کرتا ہے کہ یا سیدی اے اللہ کے نیک بندے, اللہ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہے, نگاہ کرم فرما دیجئے کہ میری مشکل آسان ہو جائے, آپ نگاہ کرم کیجئے میری مشکل آسان کر دیجئے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو ہمارے پولیس والوں نے مسئلہ حل کر دیا. آپ کہیں دیکھا ہوگا آپ نے مددگار پولیس لکھا ہوتا ہے, 15 نمبر مددگار پولیس, پہلے تو لکھا ہوتا تھا, اب بھی لکھا ہی ہوتا ہوگا, ہے نا, مددگار پولیس. تو جو مطلب ہے کہ جس کی اکثریت فاسق و فاجر ہے, بلکہ ان میں ایک تعداد ہے جو رشوت خور مشہور ہیں, یہ مددگار بن سکتے ہیں اور آپ ان کو فون کر سکتے ہیں, یہ مدد کر سکتے ہیں, چور کو پکڑ لیں, ڈاکو کو پکڑ لیں, یہ کر سکتے ہیں. اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا ولی کچھ نہیں کر سکتا. حاکم حکیم دادو دبا دے یہ کچھ نہ دے مردود, یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ یہ اعلی حضرت کا شعر. تو یہ کہ جب حاکم داد فریاد کر لے دے سکتا ہے, پولیس مددگار بن سکتی ہے, تو پھر آپ بولیں گے تو زندہ ہے نا, یہ زندہ ہے, یہ مرے ہوئے سے بدتر ہے جو رشوت خور ہو. ہر پولیس والا رشوت خور نہیں ہوتا, جو ہو مدد تو بھی کر ہی دیتا ہے. تو اب یہ کہ یہ تو مدد کر سکتا ہے, جو اللہ کا ولی جو جنت کے باغ میں اس وقت اللہ کی رحمت سے ہے, تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ کیسے ہماری عقل میں تو نہیں آتا, میری تو عقل میں نہیں آتا. میں یعنی کہ ہاں, جو اللہ کے ولی کو مر کر مٹی میں ملنے والا سمجھے اور بے بسو لاچار سمجھے, یہ اس کی غلط فہمی ہے. وہ کوئی ولی ہوگا شیطان کا ولی ہوگا, اللہ کا ولی بے بس نہیں ہوتا, اس کو بہت اختیارات ہوتے ہیں. وہ مزار میں جا کر بھی اللہ کی اجازت سے تصرف کر سکتا ہے, اس کو اختیارات ملتے ہیں, وہ امداد کر سکتا ہے. امید ہے یہ حوالے ڈھونڈ رہے ہوں گے. چلیے آپ فرما دیں. آج تو مشہور آپ اس سے بتائیے پھر ہم باپا کا ایک ولی اللہ کی مزار شریف پر حاضری کا منظر دکھاتے ہیں. تو وہ مشہور حدیث پاک ہے نا مسند بزار وغیرہ کی کہ اگر کوئی کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کا کوئی مونس و غمخوار نہ ہو, کوئی مددگار نہ ہو اور حاجت اس کو درپیش آئے تو پھر وہ یوں پکارے, یا عباد اللہ اعینونی, یا عباد اللہ اعینونی, یا عباد اللہ اعینونی, کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اس حدیث پاک میں کوئی سامنے موجود نہیں ہے, وہ غیب کے فرشتے ہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے افراد ہوتے ہیں کہ جو ایسے افراد کی مدد کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے ان کے بیٹے نے اپنی کتاب کے اندر کہ ان کی سواری بھاگ گئی تھی تو انہوں نے یہی الفاظ کہے کہ یا عباد اللہ احبسونی, کہ اس کو میرے لیے روک لو, کہتے فوراً سواری رک گئی وہیں پر. تو اس طرح کے کئی واقعات اور بزرگوں کے عمل اور احادیث طیبہ اس پر موجود ہیں کہ براہ راست جو ہے وہ انبیاء کرام سے, صحابہ کرام سے, اولیاء کرام سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی جو کتاب ہے الادب المفرد, اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان کا پاؤں سو گیا نا, تو کسی نے کہا کہ اذکر احب الناس الیک, جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ان کو یاد کریں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا محمدہ کا نعرہ لگایا تو آپ کا جو پاؤں سویا ہوا تھا وہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں کہ پاؤں کھل گیا نا, یعنی وہ پاؤں ٹھیک ہو گیا. اور یہی واقعہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ایک جگہ اپنی کتاب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے. پوری دنیا کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے, اور اس کی جو شہرت کی ایک بہت بڑی وجہ بردہ ہے یعنی چادر ہے. یہ چادر جو ہے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امداد, ان کو شفا ملنا اس پر مشتمل, اور اسی طرح اس کے اندر جو اشعار ہیں, یا اکرم الخلق مالی من آلوذ بہ, اے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے میں آپ کے علاوہ کس کی جو ہے وہ کس کی پناہ لوں, اور اس طرح کے اور بہت سارے اشعار جو ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنے پر جو ہیں وہ موجود ہیں. بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان, تابعین, تبع تابعین, جملہ بزرگان دین یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک کے جتنے علماء, مشائخ, بزرگان دین ہیں, ان کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بالخصوص اور اسی طرح بزرگوں سے مدد مانگنے کا یہ معمول رہا ہے, یعنی اہل اسلام کے علماء, مشائخ, ان سب کا اس پر عمل رہا ہے. تو جس پر پوری امت کا کہہ سکتے ہیں کہ عمل رہا ہو اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جو ہے وہ غلط ہے اور جو چیدہ چیدہ افراد ہیں تو وہ درست ہے, تو یہ بھی ایک روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو بہرحال اس طرح بعد وفات ہو یا وفات سے پہلے مدد دیں جو ہے وہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, وہ بلا شبہ دے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس میں آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ حکایات شیر خدا مولا مشیر کشا کرامات شیر خدا, کرامات شیر خدا کتاب رسالہ حاصل کیجئے. اس کے آخری صفحوں میں باقاعدہ سوالاً جواباً یہ اللہ کے سوا دوسروں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان سے مدد مانگنے کے دلائل ہیں قرآن و حدیث سے اور بزرگان دین کے اقوال سے. یہ اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ جو لوگ غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہیں یا دیگر ولیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ درست ہیں, راہ راست پر ہیں, اور ایسا کرنا کوئی شرک یا گناہ نہیں ہے. تو وہ آپ پڑھ لیجئے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے طلب بھی کیا جا سکتا ہے اور www.amiralsunnah.net سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کا نام یہ ہے وہ کرامت شیر خدا مع غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال جواب. چلیں دیکھتے ہیں باپا کے مزار شریف پر حاضری کا منظر, پھر اس کے بعد مدنی چینل کے حوالے سے بھی کچھ میرے پاس ویڈیوز ہیں اور پھر جو اور بھی ویڈیوز ہیں. چلتے ہیں. اتاریوں کی منزل روشن ہے اسے دیکھ لو، اتاریوں کی منزل روشن ہے ان سے دیکھ لو، روشن ہے ان سے دیکھ لو، روشن ہے ان سے دیکھ لو، وہ قافلہ سالار ہے اتار ہے اتار ہے، وہ قافلہ سالار ہے اتار ہے اتار ہے، بے خار وہ گلزار ہے اتار ہے اتار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے اتار ہے اتار ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے مشہور شعر بربن داود اسلامی کے مبلغین کے ساتھ حاضری، ایک مشہور بزرگ حضرت غلام محمد عرف صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ کے انہوں نے یہاں تشریف لا کر اسلام کی تبلیغ کی، اور آپ کی کاوشوں سے بے شمار کفار مشرف با اسلام ہوئے، اور ان کے قدموں کی برکت سے بربن میں اسلام کا بول بالا ہوا، کافی مسلمان ہوئے، اور اب الحمدللہ ان کی نسلیں چل رہی ہیں، کافی مساجد کی تعمیرات بھی انہوں نے کی ہیں، جو الحمدللہ ان کے لیے ثواب جاریہ انشاءاللہ، اللہ تعالی ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم حضرت کے قدموں میں حاضر ہوئے، قدمین شریف ان سے آئے، طریقہ یہی ہے کہ جب بھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہو تو قدموں کی طرف سے فٹ کی طرف سے داخل ہو اور فیس کی طرف آ کر سلام عرض کرے، چہرے کی طرف۔ اللہ تعالی ان کے صدقے ہمیں بھی یہاں نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعادت بخشے، اور ان کے ساتھ ان کی شفیق والدہ بھی آرام فرمائے، ماشاءاللہ ماں بیٹے دونوں ساتھ قریب قریب الحمدللہ۔ اول آخر تین مرتبہ درود پاک، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اور گیارہ مرتبہ قل ھو اللہ شریف۔ یہ تھی ڈربن میں صوفی نگر، ڈربن جو ساؤتھ افریقہ کا شہر ہے، اس میں صوفی صاحب کی مزار شریف پر حاضری، باپا گئے ہیں حاجی مشتاق کے مزار پر بھی، مفتی داؤد اسلامی کی مزار پر بھی، اور حاجی زمزم کے مزار پر بھی۔ چلیں آپ کو اس مزار شریف پر حاضری کے منظر دکھاتا ہوں۔ اچھا وہ حاجی مشتاق والا ہے۔ چشمہ تے میں مرشد دیکھ نہ رکھ جا، ایک کھولا ہز کجا ہو، لکھ کروڑا حجا ہو، اس طرح ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مزار شریف پر حاضری کا انداز آپ دیکھیے کہ فاصلہ ہے، چہرے کی طرف ہیں، قدموں کی طرف سے آپ وہاں گئے ہیں، یقیناً یہ اپنے غلاموں پر کرم ہے۔ اور پھر یہ فاتحہ کا طریقہ جو ہے، دعا کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ سائل محترم نے پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیے کہ کیسے حاضری تھے، عملی طریقہ بتا رہے ہیں. میں سو جاؤں جا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ سلے یا جی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کی. آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل دیکھنے والے ہمارے جو ناظرین میں سے, ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, مدنی چینل نے کیا اثر دکھایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر ہم چاہیں گے ان کے پاس جو تراویح تین روزہ پانچ روزہ جو تراویح پڑھتے ہیں ان کے متعلق کچھ تاثرات ہوں گے, باپا سے جواب لیں گے. فی الحال دیکھتے ہیں مدنی چینل والوں کے پاس. سالگرہ ہے آپ کی مدنی چینل کی, اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خاص طور پہ جو چینل جن کا ہے اور بہت اچھا چینل چلا رہے ہیں, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. معاشرے کے سدھار کے حوالے سے جو مدنی چینل آ رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے اس ٹائم پر. میری اپنی گھر کی جو پوری فیملی ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں زیادہ تر, مقصد ہمیں حلال کا حرام کا بھی ہمیں پتہ چلا. میں اپنی خود کی بات کرتا ہوں, میرے کو خود معلوم نہیں تھا, مگر اس مدنی چینل کے حوالے سے میرے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میرے بچوں کو مزاحد آگے جو ہے بہت اس کے لیے سہولت ہے میرے لیے. یہ چینل دیکھنے سے بھائی بہت نمازیوں کی تعداد جو ہے اضافہ ہی آیا اس میں. پہلے میرا ایک دوست دیکھتا تھا, اس نے مجھے ایڈوائس دی, کیا سمجھے اس طریقے سے کرتے کرتے اس مسجد کے اندر ٹوٹل ہم لوگ 40-45 نمازی ہوتے تھے, جو آج ماشاءاللہ تقریباً 130-135 نمازی ہیں اس کے اندر. دکان ہے ہماری اور وہاں بھی ہم نے ٹی وی لگایا ہوا اور وہاں 24 گھنٹے مدنی چینل چلتا ہے ہمارا. اگر ہم اپنی بہن بیٹیوں کو مقصد طریقے سے لے کے چلیں گے تو دیکھو جو آج کل مسئلے مسائل چل رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ خود بھی سمجھدار ہیں, ہر چیز کیسے دنیا چل رہی ہے, مقصد فونوں پہ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, اپنے گھر میں ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. تو اس کے لیے میں تو پورے مقصد دنیا کو بولوں گا, میری ایڈوائس ہے عوام کے لیے, میری خود کی ایڈوائس ہے کہ بھائی مدنی چینل دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں, اور بٹھال کے جو نہیں دیکھو اس کو زبردستی بٹھال کے دکھائیں, تاکہ اس کے ذہن کے اندر دنیا کی بھی اور دین کی بھی دونوں معلوماتیں حاصل ہونی چاہیے. یہی نمازی دینا الحمدللہ, تو نماز پڑھنا ہے. دعوت اسلامی کی بات ہی کیا ہے, مدنی چینل کی بات ہی کیا ہے. بہت سے لوگ اس کو دیکھ کے نا مسلمان بھی ہوئے, اور بہت سے گھروں جو فلمیں ڈرامے تھے اس میں ماشاء اللہ مدنی چینل ہی دیکھے جا رہے ہیں زیادہ تر. مدنی چینل کیا رول ادا کر رہا ہے یہ تو دنیا جانتی ہے, بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے, سائیں معلومات ہو رہی ہے لوگوں کو. گھروں میں جو بیٹھے ہیں خواتین اور باہر تو نہیں نکلتی, مسجد میں تو نہیں جا سکتی نا وہ. یہ چینل نہیں ہے بلکہ دین کے دائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے, گھر بیٹھے لوگوں کو دین دے رہے ہیں یہ, اور لوگوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں چینل کو اور اس سے سیکھیں. بہت سے گھر تو ایسے ہیں کہ مطلب یہی چینل دیکھتے ہیں, بچے سیکھ رہے ہیں, اس سے قرآن سکھایا جا رہا ہے, اس سے حدیثیں سکھائی جا رہی ہیں, اور کئی مسئلے مسائل یعنی کہ جو ہم لوگوں کے عام زندگیوں کے مسئلے وہ گھر بیٹھے سیکھنے کو مل رہے ہیں. چینل انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا, کمرشل وغیرہ اور یہ خبریں وغیرہ ان سے ہٹ کر رہے گا تو انشاءاللہ کامیاب رہے گا. اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں ہمیں. جی مدنی چینل پہ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور دین اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے آگے کہ وہ مدنی مذاکرات میں, اس لیے ہم دیکھتے ہیں روز ریگولر دیکھتے ہیں آدھے گھنٹے. نماز کے بارے میں ہم لوگوں کا جوش بڑا ہو. میرے تو بہت پروگرام فیوریٹ ہیں, پر میں یہ دیکھتا ہوں سحری کے پہلے اور افطار سے تھوڑے پہلے اور مغرب اور عشاء کے بیچ میں میں دیکھتا ہوں. عادت لگ جاتی ہے کہ ہاں ہر وقت سنا اور پھر بندے اسلام کی طرف جاتے ہیں. مبارک ہو مدنی چینل کو بہت بہت, خاص کر بابا صاحب کو بہت بہت مبارک ہو. جو شیطان ہمارے گھروں کے اندر ہے وہ شیطان دور ہوا ہے, سب سے بڑھ گئے یہ ہمارے ایمان تازہ ہوئے ہیں. جن کے اندر شعور نہیں تھا اسلامی, وہ شعور مدنی چینل نے ہی بیدار کیا, اور اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جب سے مدنی چینل ماشاءاللہ سے شروع ہوا ہے ہمارے اندر روحانی بیدار ہوئی, اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے. بچے دیکھ رہے ہیں, خواتین دیکھ رہی ہیں, اس سے جو ان کو باتیں نہیں معلوم تھی ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے, ان کو کچھ چیز کو دیکھ کے نماز شروع کر دیے, روزے نہیں رکھتے تھے روزے رکھنا شروع کر دیے. کافی ہر چیز کافی بہتری آئی ہے, بچوں کو بھی دکھاتے ہیں خود بھی دیکھتے ہیں مدنی چینل پہ, دیکھتے ہیں نمازیں سکھاتے ہیں وہ بابا. ابھی والا اثر کے بعد نماز کے بعد بچوں کا آتا ہے روشن مستقبل, وہ دیکھتے ہیں, اور اس کو اتوار کو وہ بھی آتے ہیں برتنا قبرے وہ بھی دیکھتے ہیں. بابا جی کا پروگرام آتا ہے, مدنی مذاکرہ جو آتا ہے, نماز سیکھی, وضو وغیرہ سیکھا اور چیزیں سیکھی, دعائیں وغیرہ بہت چیزیں سیکھی. بہت فائدہ مند چینل ہے, بہت ساری تبدیلی لا رہا ہے, اسلامی شعور پیدا کر رہا ہے, لوگوں کو شریعت کے معلومات ہو رہی ہے, لوگوں کے روزے اور نمازوں کے متعلق معلومات ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں ماشاء اللہ سے. میرے دو لڑکے نماز نہیں پڑھتے تھے، دونوں نمازی ہو گئے. جی میری ماشاء اللہ سے بہت اسلامی کتابیں وغیرہ پڑھ رہی ہے، کافی چینج آ رہا. مدنی چینل نے بہت فرق ڈالا ہے معاشرتی طور پہ، جو ہے نا مدنی چینل بہت سارے فوائد دے رہا ہے مسلمانوں کو. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ سیاست سے علیحدہ ہے، ٹینشن نہیں ہوتی کوئی، ریلیکس رہتا ہے بندہ، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے اندر اور جدت پیدا کرنا چاہیے. مدنی چینل بہت دل سے دیکھتے ہیں، بہت اچھی تبدیلی لا رہا. فائدہ یہ ہوتا ہے نعتیں وغیرہ تقریریں ہوتی ہیں، جو تقریر پہ عمل کرتے ہیں. بہت اچھی تبدیلی لا رہا ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے. پتہ چل رہا ہے کہ مذہب کیا چیز ہے، مذہب سے دور ہوئے ہیں لوگ، بچوں کا رجحان ہو رہا ہے، نماز کی طرف بھی ہو رہا ہے، کچھ دین کو سمجھ رہے ہیں. جو چیزیں پہلے نہیں تھی اب ماشاءاللہ وہ ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ مدنی چینل کی وجہ سے اسلام کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور سمجھ لو کہ پاکستان کے علاوہ باہر جتنے بھی ممالک ہیں خاص طور پہ، اور ہماری سب کی خواہش ہے کہ مدنی چینل کو اور آگے سے آگے بچڑ کے کام کرنا چاہیے. ہم سب کے ساتھ ہیں. گھروں کے اندر جو ہے وہ اچھا میسج آ رہا ہے، اور جو ہے نا جیسے پہلے ناچ گانے وغیرہ ہوتے تھے، اب لوگ جو ہے صرف جب ٹی وی کھولتے ہیں تو مدنی چینل لگاتے ہیں. ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت بھی آ رہی ہے گی جی نا، اور زیادہ تر جو ہماری ماں بہنیں وغیرہ جو ہے نماز کے لیے قرآن پڑھتی ہیں بہت زیادہ، یعنی کہ اچھا میسج جا رہا ہے. حضرت صاحب جو مقصد لے کے چلے ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی کرے، اور ہماری خواہش ہے کہ یہ ہر گھر میں چینل چلنے چاہیے. جس معاشرے میں ہم چل رہے ہیں سر، اس معاشرے میں اس چینل کا چلنا بہت ضروری ہے. بہت تبدیلی آئی ہے ہمارے گھر میں، تو بھائی ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے کہ پہلے ہم لوگ اس سما ہمارا رجحان نہیں تھا اس طرف، لیکن جب سے مدی چینل آیا ہو اس سے ہمارے گھر میں کافی رجحان آ گیا ہے. تو ابھی ہم لوگ اس چیز سے راغب ہو گئے ہیں، نماز کی طرف راغب ہو گئے ہیں، دو سلام کی طرف آگے ہو گئے ہیں، ناچ گانوں سے کافی دور ہو گئے ہم لوگ. یہ مدنی چینل ہے اللہ کی رحمت سے، جس کی برکت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں الحمدللہ. آئیے دکھاتا ہوں میں آپ کو. مرحبا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے تارکا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے جسے والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل دیکھ کر ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا. مدنی چینل دیکھ کے میرے کو یہ جذبہ ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں. ماشاءاللہ سے میری تینوں بہنیں بھی مسلمان ہوئی ہیں، مجھے بڑا سکون محسوس ہوا. اور نو مسلم بتا رہے ہیں کہ مجھے اس مدنی چینل پر امیر اہل سنت کی باتیں بہت پسند آ گئیں، جس سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. مولانا الیاس قادری صاحب، ان کی میں نے پوری رمضان تقریر سنی، میں نے بولا کہ انشاءاللہ میں بھی عید کے بعد اسلام قبول کروں گا. میرے دل میں اور دماغ میں یہ باتیں ان کی اتری ہیں. ایک دن میں ویسے ہی اپنے کام سے واپس اپنے گھر آیا تو میرا بیٹا مطلب بار بار کہہ رہا ہے صلوا علی الحبیب، مطلب اس کی آواز بھی صحیح طرح سے نہیں نکل رہی لیکن وہ اس طرح سے بول رہا ہے. تمہیں یہ کیا لفظ بول رہا ہے سمجھ مجھے بھی نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے یہ، اس نے کہا یہ بابا جی کی نقل کر رہا ہے. میں نے کہا یہ بھی نہیں پتا بابا جی کون ہے. انہوں نے کہا وہ بڑی اچھی باتیں بتاتے ہیں، ان کا مدنی چینل. میں نے اس وقت تو مطلب توجہ نہیں دی، رات کو جب فارغ ہو کے میں تو اپنا ڈراموں وغیرہ کا دیکھتا تھا پروگرام. تو میں نے مطلب چلتے چلتے وہ چینل پہ پہنچ گیا، میں نے تھوڑا سا دیکھنا شروع کیا تو بابا جی کی بات مطلب دل میں اترتی گئی. میرے آج آنے سے پہلے میرے چند دوست ٹی وی ڈرامے کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، میں نے کہا میں اس ماحول کو چھوڑ رہا ہوں اور میں مدنی ماحول میں جا رہا ہوں. سارے آ جائیں مدنی ماحول میں, مدنی ماحول کے قریب آ جائیے, مدنی ماحول کے اندر آ جائیے, سنتوں کے پیکر بن جائیے, نمازوں کی پابندی بھی ملے گی, عبادت کا ذوق و شوق ملے گا, سنتوں پر عمل کا جذبہ ملے گا, اور انشاءاللہ تعالی پوری تراویح پڑھنے کی بھی سعادت نصیب ہوگی. یہاں تین دن اور یہ تین روزہ, پانچ روزہ, سات روزہ تراویاں پڑھتے ہیں اور پھر یہ بےچارے پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجوہات ہیں تو یہ کچھ وجہ بیان کر رہے ہیں. جی چلائیے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پانچ دن میں جو پڑھ لیں گے اور باقی میں پھر وہ اپنی عیاشیوں میں خرافاتوں میں وہی معمولات زندگی یہاں کاروبار کی بات ہوتے ہیں سمجھے, اس لیے وہ پانچ روزہ پڑھتا ہے, کوئی دس روزہ پڑھتا ہے. ہم لوگ یہاں دس روزہ میں کرتے ہیں, پانچ روزہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. پانچ روزہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ قرآن پڑھ لیں, لیکن اس کے بعد ایک مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پورا رمضان فارغ ہو جائے. اپنی اپنی سہولت آدمی دیکھتے ہیں, مارکیٹوں میں ہوتا ہے کسی کو مارکیٹوں میں جانا ہوتا ہے, یہ دس روزہ پڑھ کے پھر مارکیٹوں میں اپنے ترتیب کے حساب سے پڑھتے رہتے ہیں, یہاں کے قرآن پورا ہو جاتا ہے نا. نہیں پانچ روزہ باقی ٹائم نہیں ہوتا نا, کام کرتے ہیں بھائی. وہ جو کام والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اسٹور لگانے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں, سب اپنی اپنی طریقے سے کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آگے کام ایسا ہے کہ ٹائم نہ ملے, چھ روزہ تراویح پڑھ کے اپنا کام وغیرہ میں لگ جاتا ہے. یہ صرف ہمیں وقت نہیں مل پاتا ہے, اس کی وجہ سے ہم چھ روزہ تراویح پڑھتے ہیں. یہاں پہ مارکیٹنگ والے ہیں, چھ روزہ پڑھ کے قرآن سن لیتے ہیں, ایک جو واجب ہے وہ ہم پورا ادا کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر مطلب کہ دو بندے کھڑے ہو جاتے ہیں تو دو بندے نوافل پڑھ کے آ جاتے ہیں بیس رکعت کے. تیس روزہ ہونا چاہیے بارہ, وہ شارٹ کٹ میں والی بات ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ کاروبار کے لیے آتی ہے, دکانیں کھلتی ہے تو وہ چھ روزہ کے بعد ہی کھلتی ہے. دکاندار وغیرہ جن کو دکانیں بعد میں کھولنی ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں. کاموں سے ٹائم ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, سال کا یہی مہینہ آتا ہے اس لیے چھ روزہ میں شرکت ہو گیا, اس لیے فارغ ہو جاتے ہیں. چھ روزہ میں یہ کہ ہمارا ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے, چھ روز پڑھ لی میں اس کے بعد پھر دکانیں کا حساب کتاب ہے کہ دکانیں وغیرہ کھولیں گے. قرآن شریف تو ختم ہو جائے گا نا, زمانہ ہے ترابی کا سلسلہ جاری گا, نماز پڑھ کے پھر دکان پہ ایک آئے گا ایک جائے گا. چھ روزہ تراویح کے بعد ہی ہم لوگ پھر کام دھندے میں لگ جاتے ہیں. چھ روزہ میں ختم قرآن ہو جاتا ہے, باقی کی ترابی جس کا دل چاہتا ہے پھر وہ اپنی پڑھ لے, بعض جماعت پڑھ لے, کم سے کم ایک سنت تو ادا ہو گئی کہ قرآن پاک ختم ہو گیا. یہاں پہ چھ روزہ ہم پڑھنے کے بعد آسانی سے کہیں بھی اگر ہم کہیں جیسے ہماری شاپ ہے اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں, بعضوں کا ایسا ہوتا ہے گھر پہ ہوتے تو پھر وہاں پہ کسی مسجد میں, پھر اس کے بعد کسی بھی مسجد میں ہم آسانی سے تراویح کی اپنی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں یہاں پہ قرآن پورا مکمل کرنے کے بعد. مارکیٹ ایریا اس کے بعد بازار کھلتا ہے تو مارکیٹ عید کی شاپنگ وغیرہ تو اس کی وجہ سے جو ہے سب دکانیں کھلتی ہیں. جو لوگ کاروباری ہیں نا وہ چھ روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں, چھ روزہ میں یہ کم از کم قرآن شریف تو پورا سن لیتے ہیں, پھر اپنے کاروبار میں حصہ لے لیتے ہیں. جی بابا ملا جلا رجحان ہے لیکن مارکیٹ دکان کا اور کاروبار کا جو یہاں پر ایک ٹھیک ٹھاک بیان ہے کیا فرماتے ہیں؟ ایک تعداد شاید ہو سکتے اس وقت ہو جو یہ چھ روزہ تین روزہ فارغ ہو کر اب بیٹھ گئی ہو اور شاید ہو سکتا ہے وہ آپ کو سن رہے ہوں. اگر وہ تین روزہ چھ روزہ میں ہوں گے تب بھی اب میرا خیال تراویح تو ختم ہو ہی چکی ہوگی. جی ہاں وہ تو ہو چکی ہوگی لیکن انہوں نے کہا نا مارکیٹ کا راستہ لیتے ہیں. بس ملا جلا ہی روزہ ہے کہ بعض تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بعد میں شاید تراویح بنام تراویح عشاء کی نماز بھی نہ پڑھتے ہوں, کیونکہ لوگ رمضان میں تراویح بولتے ہیں حالانکہ عشاء فرض ہے وتر واجب میں تراویح سنت موقع ہے, تو تراویح چھوڑنے کے ساتھ عشاء بھی چھوڑ دیتے ہوں بعض لوگ, تو تعجب نہیں. بعض ایسے ملے کہ جو مطلب یہ کہ قرآن کریم سے ان کا مطلب ایک والہانہ پیار ہے, قرآن کریم وہ سنت ادا ہو جائے ہماری رمضان میں ہم پورا سن لیں. ایک نے کہا کہ ہمارا واجب ادا ہو جائے گا قرآن سننے کا, تو قرآن شریف رمضان شریف میں ختم کرنا واجب نہیں ہے سنت ہے, ان کو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. تو اب یہ کہ تین روزہ چھ روزہ دس روزہ تراویح میں اگر واقعی صحیح قرآن کوئی پڑھ لیتا ہے اور سن لیتا ہے تو کار ثواب ہے, اس میں بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سے عشاء کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی نہ بلکہ تراویح بھی معاف نہیں ہوگی. وہ سارا مہینہ تراویح تو پڑھنی پڑھنی ہے اور سنت ہے, اور عشاء فرض تو سارا سال ہے, تو تراویح ان کو روزہ رب پڑھنی چاہیے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. پہلے بھی اس کے متعلق شروع میں بھی کچھ مدنی پھول پیش کیے گئے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہمیں بابا یہ اسلامی بہنوں کے سوالات کچھ ٹیلی فون کالز کے ذریعے موصول ہوئے ہیں جن کو ہم لکھوا لیا گیا ہے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ مدنی چینل کے حوالے سے اپنے اچھے جذبات کا بھی اظہار کیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کا پاؤں پہ مہندی لگانا جائز ہے؟ جائز ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 2 سال سے 8 سے 9 تولے سونا ہے، کچھ نقدی بھی ہے، اور ہمارے پاس 4 مرلے کا پلاٹ بھی ہے، تو ہم اس کی زکات دینا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار بتا دیں کہ ہم کس طرح زکات نکالیں. اگر یہ سونا اور رقم قرضے میں ڈوبے ہوئے نہیں ہے، یعنی کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور زکات کے اس پر شرائط ہیں، تو عورت ہونے کے لیے عورت ہے اس لیے زکات فرض نہیں، ایسا نہیں ہے، عورت پر بھی زکات فرض ہوگی، چاہے وہ زیورات تو سونے کے پہنتی بھی ہے تب بھی. اگر شرائط پائے گئے زکات کے اور یہ قرض وغیرہ میں رقم ان کی ڈوبی بھی نہیں ہے نصاب کی قدر، تو رقم بنی جاتی ہے، تو اب ان پر سالانہ 2.5% زکات فرض ہے. اور رہا پلوٹ، تو پلوٹ اگر ان کے پاس ہے تو پلوٹ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تھا، ویسے خریدا تھا کہ اس میں مکان بنائیں گے، تو اب اس پر یعنی کہ زکات فرض نہیں ہے. اگر اپنے لیے خریدا تھا اور اب بعد میں یہ نیت ہوئی کہ چلو اس کو نکال دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں، تب بھی زکات اس پر فرض نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. سونے کی جو صورت ہے نا، اس میں زکات تو لازم ہوگی، جو جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی اگر ان کے پاس قرض نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نصاب کم ہو جاتا ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ یہ جتنا ان کے پاس سونا ہے اس سے زیادہ ان کے پر قرض ہے یا اتنا قرض ہے کہ مقدار کم ہو جاتی ہے، تو مسئلہ تو ٹھیک ہے. البتہ یہ جو مقدار انہوں نے بیان کی ہے پوری بیان نہیں کی، 8 سے 9 دونوں کہا ہے، تو ایک کنفرم ہوتا کہ 9 کے قریب ہے، 9 ہے تو پورے 9 پر ہونا تھا، باقی 8 ہے تو یہاں پہ تھوڑا مسئلہ ہے کہ خمس ہوتا ہے 5واں حصہ، وہ جب تک پورا نہ ہو جائے اس وقت تک زکات نہیں ہوتی. تو 7.5 تولے پر تو ہے، اس سے اوپر کیا ہے اس کے لیے دارالفتا سے براہ راست رابطہ فرما لیں. ایک اور سوال ہے، ہماری پانی کی ٹنکی میں تن کھجورا جانور جو ہوتا ہے وہ گر گیا ہے، اس بارے میں ارشاد فرما دے گا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹنکی کو پورا خالی کریں گے یا نہیں؟ کن کھجورا جو ہے یہ دماوی جانور نہیں کہلاتا. دماوی جانور اگر مر جائے نا، یعنی جس کے اندر بہتا خون ہو، وہ اگر ٹنکی میں مر جائے، اور وہ ٹنکی گھروں کی ٹنکیاں تو عام طور پر 10 در 10 سے کم ہوتی ہیں، بعض اوقات بڑے پلازے ہوتے ہیں اور ان کے انڈر گراؤنڈ ٹنکیاں شاید بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو ان کے 10 در 10 سے زائد، 10x10 سے زائد، اس کے احکام الگ ہوں گے. مگر کن کھجورا تو اگر کسی پیالے میں بھی، پانی کے پیالے میں بھی آ گیا اور مر گیا، تب بھی یہ پانی جو ہے ناپاک نہیں ہوگا. الگ بات ہے کہ اس کا زہر یا وہ لوگ اس کو کراہیت کی وجہ سے کوئی استعمال نہ کرے، وہ دوسری بات ہے، لیکن اگر یہ کپڑے پہ آ گیا، بدن پہ آ گیا، تو یہ ناپاک نہیں کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اتنے میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تو ان کی کمائی سے میں روزہ رکھ سکتی ہوں یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں. روزہ رکھنے کے لیے پیسے ہی تو نہیں لگتے اس کے، روزہ تو مفت ہوتا ہے. اور ویسے یہ عرض کر رہا ہوں کہ روزے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ یہ کہ چاہے سحری میں کھائے حرام کوئی، چاہے افطاری میں کھائے، یا اس کے علاوہ رمضان شریف کے علاوہ کھائے، حرام کا ہے تو حرام تو حرام ہی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اب شوہر شرابی ہے یا جواڑی ہے تو یہ جو چیز کھانے کی لے آیا یہ بے آئینی جوا میں جیتی ہوئی ہو یہ اس کا پتہ نہیں ہوتا نا. ہاں اگر یہ کہے نا کہ یہ جو میں کھانا لایا ہوں نا ہماری کھانے کھانے کا وہ شرط ہوئی تھی اور یہ جو مرغی ہے نا یہ میں نے جیتی ہے جوا میں, یہ نہیں کھائی جائے. جب یہ کنفرمیشن ہو گئی کہ یہ مرغی بے آئینی جوا میں جیت کے لے آیا ہے تو یہ تو حرام ہے اس کا کھانا. باقی اگر وہ کھانا وغیرہ لے آ رہا ہے تو وہ اس میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے وہ سحری افطاری میں کھائے یا ویسے ہی کھائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. ایک اور سوال رہ گیا اسلامی بہن کے حوالے سے, اگر آپ کی اجازت ہو تو امین بھائی پوچھ لوں. لبیک بھائی صاحب, تاکہ یہ پورا ہو جائے, جمعہ کو نیا لباس پہننا سنت ہے؟ احادیث مبارکہ میں اس کی نہیں, نئے کا تو یہ میں نے نئے لباس کی ابتدا جمعے سے کی جائے ایسا یاد آ رہا ہے, کہیں پڑھا ہے میں نے. بہار شریعت میں نہیں ہوگا, ہر جمعے کو نیا لباس لائے گا کہاں سے؟ عید میں بھی وہ ہے کہ عید کے دن بھی نیا یا دھلا ہوا عمدہ لباس ہو. ہمارے یہاں تو عید میں نیا لباس کمپلسری ہوتا ہے اور درجیوں کے ہاؤس فل لگ جاتا ہوگا, لیکن وہ بھی مستحب ہے عید کے دن بھی نیا ہو یا جو بھی عمدہ لباس ہو, اپنے لباسوں میں اس کے پاس قیمتی لباس ہو عمدہ لباس ہو وہ پہن لے, دھلا ہوا پہن لے, نیا شرط نہیں ہے. اور شرط تو ہے ہی نہیں نا, مطلب اگر کسی نے پرانے کپڑے بے دھلے پہن لیے, میرے پاس میلے کچیلے کپڑے پہن لیے عید کے دن, تب بھی گناہ نہیں ہے, مستحب ہے کہ صاف ستھرے کپڑے عمدہ کپڑے پہنے عید کے دن. جی ہاں جی امین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میرا نام کامران تاری ہے, میرا تعلق کرنگی کراچی سے ہے. میرا آپ سے سوال درج ہے کہ مدرس ڈے اور فادرز ڈے منانا کیسا ہے, اس بارے میں ہماری اصلاح فرما دیں. اور میں نیت کرتا ہوں کہ جو نیا رسالہ آیا ہے 110 رسالے تقسیم کرنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. پاپا اور بھی اسلامی بھائیوں نے یہاں پر بھی کچھ پہنچائے ہیں, نے نیتیں بھی لکھوا دی ہیں اور مختلف میسیجز کے ذریعے بھی یہ رسالے وغیرہ جو آپ نے آج ترغیب دلائی تھی تو اس کی نیتیں پیش کی ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی یہ کوششیں قبول فرمائے. اب ایک رسالہ 16 روپے کا, ایک رسالہ 12 روپے کا, یہ وضاحت نہیں ہوئی کہ کون سے 110 رسالے یہ تقسیم فرمائیں گے. 12 روپے والے. اچھا اللہ قبول فرما. اس میں یہ مدرس ڈے یا فادرس ڈے سے مراد کیا انتقال کے بعد جو برسی منائی جاتی وہ ہے؟ یہ اصطلاح میں نے پہلی بار سنی. یہ ایک معاشرے میں ہمارے یہاں ہے, واٹر ڈے مناتے ہیں, پانی کا دن. یعنی اس میں یہ ایک مطلب یہ شاید ہمارے کلچر سے نہیں چلا, جو میری اطلاعات ہیں یہ ہے کہ جیسے کہ اس دن خاص ماں مطلب وہ مدر ڈے کہ آج ماں کے لیے کچھ مطلب خاص تو ماں کو تحفہ دیتے ہیں, ماں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ماں کا اس دن ماں یاد آتی ہے. اور کبھی زندہ ہو یا نہ ہو مطلب یہ زیادہ تر زندوں کے لیے یہ ترکیب ہوتی ہے. اور پھر کبھی فادر ڈے ہوتا تو اس دن باپ کی یاد آتی ہے, اگر باپ اور ماں اولڈ ہاؤس میں تو مدر ڈے تو کم از کم ماں کے پاس چلے جائیں گے, یا فادر ڈے میں کم از کم ایک دن تو باپ کے پاس چلے جائیں گے. جبکہ ہمارا اسلام تو روز مدر ڈے منا لیں, روز فادر ڈے بناؤ. ہمارا اسلام تو ہمارا اسلام ہے, ایک بار ماں کو رحمت کی نظر سے دیکھو تو مدینہ مدینہ ہے. تو یوں مطلب کہ یہ ایک ہے وہ بابا جیسے نا مطلب کہ ویلنٹائن ڈے تو وہ جو عشق عشق کرنے والے وہ ایک دوسرے کو جو تحفہ تحائف دیتے ہیں یہ مختلف سال بھر میں ڈے منائے جاتے ہیں چلڈرن ڈے یہ تو سن رکھا ہے تو یہ سال بھر میں کچھ ڈے منائے جاتے ہیں تو یہ ان ڈے منانے میں ایک ڈے ہی آ گیا اب مجھے نہیں پتا کہ ہسبینڈ ڈے کب بنتا ہے نہ وائف ڈے کب بنے گا کیونکہ یہ شادی سال میں ایک دفعہ وہ شوہر کا ادب کرنے کے لیے جائے گی اور وہ سال میں ایک دفعہ شاید بیوی کا ادا کرنے کے لیے پہنچے گا تو یہ ایک چلا ہے اب اس پہ پلس ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا لیکن یہ دنیا میں ایک چیز چلی ہے اب اس میں ہو سکتا ہے کہ بہتری بھی ہوں نہ بھی ہوں اتنی زیادہ ڈیٹیل پتا نہیں ہے بازار بہتری تو نظر آ رہی ہے لیکن اب یہ کہ اس میں کیا یہ دیکھو فرماتے ہیں میرے لیے نئی چیز ہے پاپا وہ تحائف بھی دیتے ہیں ماں باپ کو اور ریسٹورینٹ پہ لے گئے اس دن کوئی اچھا کھانا کھلایا اور گھما دیا کچھ اس طرح کی سیر و تفریح کرواتے مجھے لگتا ہے مفتی صاحب کہ یہ جو ویسٹرن کلچر میں مغربی کلچر میں جو ماں باپ کے ساتھ جو ایک بے توجہی کا جو رجحان بڑھا اولاد کے حوالے سے اور اولاد نے جس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا دن رکھ دیا ہو کہ مطلب چلو آج مدر ڈے مناؤ کہ آج ماں کے لیے کوئی ترکیب ہو کہ ماں کے لیے کوئی یہ کریں یا باپ کے لیے ایسا کچھ کریں یہ مجھے ایسا مطلب کہ خیال ہے واللہ عالم میں غلط ہو سکتا ہوں سارا کرائم ستاتے ایک دن چلو اس کو راحت پہنچا دیں غیر مسلموں میں جیسے حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ سال بھر ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ الگ اور یہ الگ اور جیسے ہی نوجوان نسل وہ بلکہ شادیوں سے پہلے ہی وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے جیسے ہی ملے وہ الگ ہو جاتے ہیں تو ماں باپ اکیلے ہی رہتے ہیں یا پھر اولڈ ایج جب وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے تو پھر اولڈ ایج ہوم میں چلے جاتے ہیں تو اس طرح سے ان کا لائف سٹائل ہے تو پھر سال میں ایک مرتبہ ان سے مل لیا ان کو کھانا کھلا دیا کوئی تحفہ دے دیا کپڑا دے آئے تحفہ بھی گلدستہ دیتے ہیں جو بیچاروں کو کام نہیں آتا گلدستہ بہت رائج ہے پھول دیتے آپ پھولوں کا وہ کام نہیں آتا اسے یہ رکھا رہتا ہے مرجا جاتا آپ کچھ فرمائیں گے میں نے تو پہلی بار یہ سنا بس یہی اصل میں جو آئی سب فرما اس میں یہی ہے کہ اصل میں یہ جس طرح آپ فرما رہے بہتری والی تو دوسری طرف وہی صورتحال ہے کہ بس ایک دن کر کے فارغ ہو گئے تو اس سے یہ دوسرا پہلو بھی نکلتا ہے کہ اگر یہ رائج ہو تو پھر جو توجہ ہے وہ مکمل طور پہ ہٹتی چلے جائے گی جن کی ہے بھی وہ بھی کر کے یہ فارغ ہو گئے تو ایسا بھی صورتحال بن سکتی ہے یہ تو ہے کہ ہر وقت ماں باپ کے حقوق تو ہے اس کے تو سبک دوش ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے باوجود اگر کوئی مدر ڈے کے طور پر زیادہ اپنے ماں کی خدمت کرتا ہے تو وہ ایک الگ ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کچھ یعنی کہ ایک نئی چیز ہے جدت ہے یہ اور غیر مسلموں نے اس کو رواج دیا ہے تو غیر مسلموں کی نقالی سے بچنا ہی چاہیے اور ہر وقت ماں باپ کی روز مدر دے ہو روز فادر دے ہو روز سسٹر دے ہو روز بردر دے ہو اور ڈیلی چلڈرن ڈے بھی ہو سب کے حقوق روز ہی ہوتے ہیں اینی ٹائم مطلب ہوتے ہیں اللہ کرے کہ ہم صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد بہت خوبصورت بابا یہ آپ نے ابھی آخر میں جملہ ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی والا اصل میں یہ جو مغربی کلچر ہے نا ویسٹرن کلچر جسے عمومی طور پر اگر میں عام زبان میں بولوں انگریزوں کا کلچر ہوتا ہے نان مسلم سے ہوتے ہیں انہوں نے بابا آزادی انڈیپینڈنس اور مطلب کہ ایک دوسرے کے معاملے میں مداخلت نہ کرنا غور و نہ کرنا یہ اتنا وہاں پروان چڑھا کہ جو ریلیشن شپ ہے نا رشتے داری تعلقات یہ ملنا جلنا خاندان جس کو کہتے خاندان وہ وہاں مطلب کہ منتشر ہے وہاں خاندانی نظام ختم ہو چکا اب خاندانی نظام ختم ہو گیا ماں باپ کا ایک اپنا نظام بن گیا اولاد کا اپنا نظام بن گیا بھائی بہنوں کا اپنا نظام بن گیا تو وہ مطلب کہ انہوں نے کسی بھی سوچ کے تحت یہ نظام مطلب اگر اٹھایا ہو لیکن آج گمان یہ ہوتا ہے مضامین یہ بتاتے ہیں کہ آج وہ خود اس نظام سے تنگ آ گئے کیونکہ ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے کیونکہ یہ شب جوان تھے تو شاید انہوں نے یہ نظام بنا دیا ہوگا اس وقت چند برسوں پہلے لیکن جب یہ بوڑھے ہوئے ہوں گے تو آج ان کو پتا چلا گیا یار یہ خاندان تو ہمارا منتشر ہو گیا، ہماری اولاد ہمارے پاس نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہے، پڑوسی کے بارے میں نہ معلوم کر سکے، اور یہ ہمارے یہاں بھی ہے، لوگ اس جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں یا کسی کو کسی کے بارے میں پتا ہے، یار ہم تو بھائی اپنی جگہ ہمیں نہیں پتا پڑوس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. اب پڑوسی کے وہ حکم، پڑوسی کے وہ احکام، پڑوسی کے وہ آداب معاملہ جو اسلام ہمارا بیان کرتا ہے، تو یہ سارا جو ہے نا بابا ایک معاشرتی نظام جو اسلام نے دیا، تعلقات کا، رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا جیسا فرما رہے ہیں، یہ مطلب کہ یہ وہاں چلا ہے، اس کے اینٹی چلا. وہی چیز اگر ہمارے یہاں ہمارا مسلمان لے کے بیٹھے گا تو آخر کار اس کو بھی اسی طرح صدمات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بہتر یہ کہ جو اسلام کا جو خاندان کا، تعلقات کا، صلہ رحمی کا، ماں باپ کے معاملے میں، میاں بیوی کے معاملے میں، بھائی بہنوں کے معاملے میں جو حقوق بیان کیے گئے، خالہ ہے مطلب پھوپھی ہے، اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں اس حوالے سے، اسی کو لے کر چلے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ سکون اور عافیت سے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی عالمگیر سطح پر جس طرح دعوت و تبلیغ و اصلاح معاشرہ کا کام کر رہی ہے، تو جتنا مجھے اس کے بارے میں معلومات ہے اور میں نے سمجھا اور دیکھا ہے، تو صحیح اسلامی روح کے مطابق لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا جا رہا ہے. حالانکہ کوشش یہ کی جاتی رہی کہ اسلام کا وہ چہرہ پیش کیا جائے دنیا میں کہ جو کسی کو بھی پسند نہیں ہے، اور وہ اسلام کا چہرہ قطعی نہیں. دعوت اسلامی جس طرح کام کر رہی ہے وہ اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرنے میں، اسلام کو امن کا مذہب بنانے میں، اسلام کی طرف غیر مسلموں کی توجہ حاصل کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی نشر و اشاعت کا کام علامہ محمد الیاس قادری صاحب کی تحریروں اور تقاریر کے ذریعے جس طرح پھیل رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی، وہ لائق ستائش ہے. اس کا اجر انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ ہوگا. میں چوہدری محمد اشفاق ٹوبا ٹیک سنگھ سے دعوت اسلامی کا مدنی چینل پوری دنیا کے اندر اسلامی تعلیمات کو فروغ دے رہا ہے اور مسلمانان نے اسلام کی بہترین خدمت کر رہا ہے، اور اسلام کے سلسلے میں جو بھی رہنمائی مسلمانوں کو درکار ہے اسلامی چینل فراہم کر رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ علامہ محمد الیاس قادری صاحب کی رہنمائی میں یہ چینل دن دگنی رات دگنی ترقی کرے اور مسلمانوں کی رہنمائی فرماتا رہے. بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ محمد الیاس قادری کی خدمت میں سوال ہے کہ کیا پورے رمضان کا اعتکاف سنت ہے؟ اس سے قبل ہم نے 10 دن کا اعتکاف سنا ہے، شرعی رہنمائی فرمائی جائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پورے رمضان کا اعتکاف بھی ثابت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پورے رمضان شریف کا بھی اعتکاف کیا ہے، 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور 10 دن کا اعتکاف تو ہے سنت الموقعہ علی الکفایہ، کہ کچھ لوگ کر لیں گے بستی میں تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اور ایک بھی نہیں کرے گا تو سب سنت کے ترک کرنے والے قرار دیے جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد نادر عطار علیہ سے. پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کو عاجزی کے طور پر فقیر کہا کرتے تھے، کہ ہم خود کو فقیر کہہ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں، اور دعائے مغفرت کی التجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کرام میں یہ رائج ہے کہ عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، عوام میں اتنا رائج نہیں ہے کہ اپنے آپ کو عاجزی کے طور پر فقیر کہنا، لیکن اگر کہتا اور واقعی دل سے وہ کہہ رہا عاجزی کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل، اس وقت میں مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا اور نگرانی شورا کی گفتگو سن رہا تھا کہ جو غریب مطلب بندوں کی اولاد ہوتی ہے وہ ان کی جوتیاں اٹھاٹا کے پیچھے چلتی ہے اور دوسرے لوگ ایسے لوگ رش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اولاد کیسی ہے. تو مجھے ایک مرتبہ ایک شہر کے اندر جانا ہوا تو میں نے دیکھا باقاعدہ طور پہ کہ دو نوجوان لڑکیاں تھیں اور ان کا بالکل بوڑھا باپ تھا، اس کو وہ مارتی ہوئی ایک گھر سے نکلی ہیں، بالکل جو ہے وہ مین روڈ پہ جو مین تھا وہ جگہ میں وہاں سے گزر رہا تھا، مطلب ہے مین بازار سے، تو اس میں لے آئیں. تو پوچھنے پر پتا یہ چلا کہ اس کا گھر اوپر پر ہے اور یہ کہیں کسی بیرون ملک ہوتے ہیں، اور صرف اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو منع کیا ہے کہ یہ موبائل پہ آپ کس سے رابطہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے مطلب ہے وہ مختلف کپڑے زین کے اور اس طرح کی پینٹیں پہنی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا اس نے منع کیا تو کیا کیوں ہے، یہ کون ہوتا ہے منع کرنے والا. اور یہ جو نگرانی شورا جس طرح اور الحمد مدنی مذاکرے میں باپا فرما رہے تھے اور نگرانی شورا فرما رہے تھے کہ یہ انداز بھی ہوتا ہے، اور یہ بالکل میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک شہر کے اندر، اور ایک بہت بڑی عبرت ہے. وہ واقعی ہمیں مدنی چینل دیکھتے رہنا چاہیے اور یہ باپا کے مدنی مذاکرے امیر علیہ سنت کے سننے چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہو اور ہم بھی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے، ہمارے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کل جو ہمارا موضوع چلا تھا نا بابا، یہ اس پر کال آئی تھی، یہ حال ہو گیا معاشرے کا. دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. اتنے گناہ بڑھ گئے. کیا فرما؟ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جس گھر کے اندر کبوتر ہوتے ہیں عموماً یہ سنا گیا ہے کہ وہ جگہ کو ویران کر دیتے، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبوتر تو خوش نصیب جانور ہے، پرندہ ہے، کہ انہوں نے ہجرت کے موقع پر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ غار میں تشریف فرما تھے، کبوتری نے انڈے دیے تھے، پھر ان کی نسلوں کو روایتیں اس طرح کی کہ کعبہ شریف میں قیام کی اجازت ملی تو کبوتر ہی کبوتر ہے، تو مکہ مکرمہ تو آبادی آباد ہے، مسجد الحرام آبادی آباد ہے، جوک در جوک دنیا سے لوگ جا رہے ہیں. اور سوال کرنے والے کا بھی یہ چاہتا ہوگا کہ میں بھی کاش مکہ مدینہ دیکھوں. پورا چوک ہے جس کا نام ہی بتا رہے کبوتر چوک، لوگوں نے رکھ دیا ہوگا دانے وغیرہ ڈالتے، تو لاکھوں لاکھ کبوتر ہیں. سمجھے؟ تو کبوتر اگر ویرانی کا باعث ہوتے تو مکہ مدینہ تو آباد ہے، مسجد نبوی جی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام آباد ہے، تو گنبد خضرا کے بھی بوسے لیتے رہتے کبوتر، تو گرد کعبہ طواف بھی گھومتے بھی ہیں، تو یعنی کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اوپر سے نہیں اڑتے بلکہ یہ یوں پھر کے نکلتے ہیں، ان کے تو مزے لگے ہوئے، یعنی کہ دنیا میں کہیں بھی کبوتر اتنا محفوظ نہیں ہوگا جتنا وہاں محفوظ ہے، اور اس دن خدمت کی جا رہی ہے، لاکھوں روپے کے لوگ دانے ان کو کھلاتے رہتے ہیں، اگرچہ وہاں کی سنا ہے کہ وہاں کے خدام کو یہ ہے کہ ان کبوتروں کا یہ بہرحال بولنے کی ہمت نہیں ہے، بلی کے لیے بھی کچھ ہے، یہ رقمیں ہیں، بلی کو پکڑ کے یوں کرو تو اتنی رقم، تو یہ بھی سنا کہ جو عاشقان رسول ہوتے ہیں ہم یہ کام نہیں کرتے، مدینے کی بلی کو ہم کیسے مطلب جا کر معاذ اللہ دکھ دیں تکلیف دیں، تو یعنی بارہ لے کے مدینہ شریف میں کبوتر کی نسلیں در نسلیں آ رہی ہیں، کعبہ شریف میں تو خاص ان کو پناہ ملی ہے اللہ کی رحمت سے، ان کی نسلیں کوئی ختم کر نہیں پایا اب تک، اور انشاءاللہ ختم ہوں گی بھی نہیں، ہم بھی مدینہ کے کبوتر دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ویرانی کا باعث کبوتر نہیں ہوتے، گھروں میں کبوتر آتے ہیں مطلب کوئی حرج نہیں ہے، ان کی بیٹ بھی ناپاک نہیں ہوتی ہے، جو حلال پرندہ اڑتا ہے اس کی بیٹ، جو حلال پرندہ اڑتا ہے اس کی بیٹ اونچا اڑتا ہے، مرغی اڑتی نہیں ہے، مرغی کو کوئی اڑنے والا پرندہ نہیں بولے گا، تو جو چلو اونچا اڑتا ہے جو کبوتر ہے، یہ اپنے کبوتر چڑیا وغیرہ جو یہ پرندے جو حلال ہیں تو ان کی بیٹ پاک ہے، مرغی کی بیٹ ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے، مرغی اڑ نہیں سکتی، خالی جمپ مارتی ہے اور یہ پر پر پڑا کر تھوڑا درخت سے کود جاتی ہے، یہ اڑنا نہیں کہلائے گا، فضاؤں میں اڑتے ہیں نا پرندے، ان کی بات ہے، بطخ اڑ نہیں سکتی فضاؤں میں، تو اس کا بھی بیچ نہ پا گیا، حالانکہ پرندہ ہی پاپا کو اعلیٰ حضرت کا بھی باقی ہے نا مدینہ شریف میں، کبوتر والا دانے والا نہیں، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے اور علماء سے گفتگو چل رہی تھی کمرے میں کسی جگہ پر تھے، تو کبوتروں کا گھونسلہ بنا ہوا تھا، تو اعلیٰ حضرت کے اوپر کچھ نہیں ڈال لیتے کبوتر، نہ تنکے وغیرہ کچھ بھی نہیں، اعلیٰ حضرت کے اوپر کچھ بھی تنکے وغیرہ گر نہیں رہتے، کبوتر ڈال نہیں رہے تھے، تو علماء نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر چیزیں گرا دیتے ہیں تنکے اور یہ چیزیں، اور آپ کے ساتھ یہ کچھ نہیں کہتے، تو اعلیٰ نے فرمایا کہ اس طرح الفاظ تھے کہ صالحناہم صالحونا، کہ ہم نے ان سے صلح کر لی، انہوں نے ہم سے صلح کی ہوئی ہے، ہمارے پوزیشن بامقدر ہے مدینے کے کبوتر بے شک، بامقدر ہے مدینے کے کبوتر بے شک، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. میدان مدینہ سے سوال ہے، چلو سوال انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا عبد الرحمن اتاری اٹلی سے 30 روزہ ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. بابا سب سے پہلے تو عرض ہے کہ اٹلی سے بہت سے دیوانے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے تھے اور دعاؤں کی درخواست کرتے تھے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. بابا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہو اور جس سے قرض کی رقم واپس لینی ہے وہ حرام طریقے سے کماتا ہے, تو وہ اپنی جو رقم واپس لے گا وہ اس کے لیے حلال ہے یا حرام؟ جواب عطا فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. وإياكم. اس میں یہ کہ یقینی صورت اس میں ہونا بہت مشکل ہے کہ وہ, یعنی کہ عام طور پر لوگ ہر چیز کو حرام کمانا کہہ بھی دیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعی وہ حرام ہے جس پر قبضہ بھی نہیں ہوتا, نہیں قطعی حرام. تو جو کاروبار کرتے ہیں نا, تو اس میں بعضوں کا تو حرام کرتے ہیں لیکن کچھ حلال بھی ہوتا ہے, مکس ہوتا ہے. تو اس لیے وہ پوری رقم 100% یہ اوسی حرام نہیں ہوتی جیسے وہ کسی کی ڈکیتی میں چھین لی یا چورا لی اس طرح کی, یا رشوت میں لے لی, اس طرح کا حرام نہیں ہوتا. ہو اگر خدا نہ خدا کسی کا اس طرح کے حرام کا بھی معاملہ ہے, تب بھی جو وہ قرضے میں دے رہا ہے تو یقینی طور پر پتہ نہیں چلتا کہ یہ وہی رقم دے رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ رقم وہ ہو جو اس کو ورثے میں ملی ہو, یا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی حلال ذریعہ بھی ہو جس سے اس نے کمائی ہو, ہو سکتا ہے اس کو تحفے میں ملی ہو. تو اس لیے جب تک یقینی معلومات نہیں ہے کہ یہ رقم جو دے رہا ہے یہ کون سی ہے, تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ تعالی. پتہ یہ سوال میں جب وہ کہتا ہے جزاک اللہ خیرہ, تو وہ آپ کہتے ہیں ایاکم و ایاکم, یہ دو تین اسلامی بھی نے پوچھا یہ باپا کیا کہتے ہیں؟ یہ عربوں میں پتا چلا کہ یہ اس طرح کہتے ہیں و ایاکم. کوئی ان کو جزاک اللہ کہتا ہے تو وہ و ایاکم, اور آپ کو بھی یعنی کہ آپ کے لیے بھی جزائے خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. یہ انگلش سٹائل سے جو ہے لگتا ہے عربی میں اب آ گیا ہے, انگلش والے یہ کہتے ہیں سیم سیم فار یو, جیسے کسی نے کہا نا تھینک یو, سیم سیم فار یو. یا سیم فار یو اللہ بہتر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عربوں سے انگریزوں نے لیا ہو, انگلش والوں نے, دونوں ہی صورت ہے. میں نے بھی ابھی حال ہی مجھے پتا چلا ویا کو پرانا ہے, یعنی کافی عرصے سے دیکھا ہوا. اب یہ واللہ عالم کتنا پرانا ہے یہ معلوم نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ سلسلہ ہے, بات چیت ہوتی ہے نا کبھی کسی سے, تو وہ یہی جزاک اللہ بولیں گے, لکھ کے بولیں گے ویا کم. تو انگریزوں کی ڈکالی کرتے ہو تو اتنا زبان پر چڑھ جائے. عربوں نے اپنا کلچر, ان کا لباس دیکھو, ان کا وہی تو بولیے ڈوری باندھتے کندورا, اس طرح پورا کلچر مکمل انگریزوں کے تابع رہی ہے. اس زبان کے حوالے سے تو ویسے ہی بہت حساس, زبان کے حوالے سے تو ان کی مطلب عرب بھی نہیں چھوڑتے. ہمارے اردو گھرانوں میں اب انگلش, ممی کو اب امی کو ممی, ممی پہلے کہتا مما, پپا, انکل, پہلے ہم لوگ چچا سنتے تھے, عام آدمی چچا, اب انکل بولتے ہیں. عام عورتوں کو پہلے بولتے تھے جس کو نہیں جانتے خالہ, یا میمنی میں ہم لوگ ماسی بولتے تھے, اب آنٹی بولتے ہیں انٹی. تو یہ کہ انگریزی کلچر تیزی سے پاکستانی مسلمانوں کو اپناتے ہیں, اپنا رہے, اس کی تشویش ہے. لیکن وہ اتنا مطلب اب بھی ان کی عربی اور لباس اور اس میں یہ باقی ہیں لوگ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان کے ڈاکٹر دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر بھی انگلش برابر نہیں بول سکتے, ٹوٹی بوٹی بولتے. ان کے یہاں یہ تعلیم بھی ان کی یہ ڈاکٹری کی عربی میں ہوتی ہوگی نا, ہمارے یہاں انگریزی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. بلکہ ڈاکٹر وہی کامیاب ہے جو جاہل کے سامنے بھی پھنک پھنک کرے تو یار یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے.